The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst. Buffy Lawn. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Oh, say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithëve juroj një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, me Olton, edhe me Lorin në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV si çdo ditë tjetër. Edhe për sot është mëngjes herët, akoma në rrugët disi bosh, po themi, por që po që pritet të po vjen një ditë të mbushën po. Pak vranë edhe sot. Nuk e di çfarë shikon Olta. Mrokla. Unë kam parashikuar, kështu që nuk e di çfarë kam sot. Deri të shtunën Olta. Prandaj e bën për ditë mundin, ti s'e bën një herë në muaj, e parashikojnë edhe thonë. Po, zakonisht parashikimet e mia janë të sakta, kështu që edhe për një muaj mund të them. Okej. Në rregull. Ej, bukuria e madhe. Bukuria e madhe është filmi sonte në La Bella La Grande Bellezza. La Grande Bellezza. Ieri, ma Paolo Sorrentino, ha? Paolo Sorrentino është regjisori. Son vetëm mbi emrin. Çfarë filmi që është? Do ta shohim sot. Grandios. Është ku diun është, kam përshtypjen një nga filmat e veçantë, po fotografi do të humbur. Po ta shikosh për shkakun? Atë nuk e di, un nuk jam edhe se marr vesh nga filmat, po po e gjithë ajo gjëja që bën kamera është tamam si muzikë. Nuk ndalon as edhe një herë. Që kur fillon, ka ca simetria, ca gjëra, ca harmonira pastaj me këto zërat. Shumë bukur. Duhet parë, duhet parë, kështu që kemi për të dhënë bileta sot miqdashur për filmin që fitoi Oscar si filmi më i mirë i huaj këtë vit në prezantimin e madh që u mbajt në shkurt, filmi italian La Grande Bellezza nga Paolo Sorrentino. Është ku do shkojnë ata që dëgjojnë klubin e mëngjesit sot dhe fitojnë biletat për në Cineplex, okay? Yes. Dakor. Nisim programin zyrtarisht, pyesim robotin sa është ora. Blendi, Jeri, Altini, Olta dhe Lori janë këtu të shoqërojnë sot. Mirë se keni ardhur në Radio Club FM. Ora 7:02 minuta. How was I to know you just come along? It's all my life. Lips like they be singing sex stop strawberry song. Just for my life. Never heard it coming, thought it's just another woman with a shotgun in her hand. For my life. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's a band. Just for my life. And the girl so fine. She wanna scream hallelujah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Sly hands spinning wax like silk. Beats are dripping on me like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's the trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. How could I refuse? I'm not fit to choose. Just for my life. Said the only way I'd win is the way I lose. her sing, she's a comic singer. Oh, she's a man. Like a trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag, scream. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1845, erdhi në jetë shkencëtari gjerman Wilhelm Röntgen. Ai mori çmimin e parë Nobel për fizik në vitin 1901 për zbulimin e rrezeve X. Në vitin 1931, aktori Charlie Chaplin u dekorua me titullin Legjioni i Nderit francez. Në vitin 1952, kënga Singing in the Rain u transmetua për herë të parë në radiot e New Yorkut. Ajo u këndua nga Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O'Connor dhe Gene Hagen. Në vitin 1958, Nikita Rushovi u bë kryetari i Këshillit të Ministrave Sovjetik përveç se sekretar i parë i Partisë Komuniste. Në vitin 1965, doli në treg albumi Bob Dylan me titull Bring It All Back Home. Në vitin 1968, ndron jetë në një aksident ajror afër Moskës Yuri Gagarin, njeriu i parë që doli në hapësirë në vitin 1961. Në vitin 1973, filmi Kumbari fitoi çmimin Oscar për filmin më të mirë të vitit, por Marlon Brando refuzoi të pranojë çmimin Oscar si aktori më i mirë, ndërkohë që Liza Minnelli fitoi aktoria më e mirë për Kabare. Në vitin 1979, kitaristi Eric Clapton u martua me Patti Boyd, ish bashkëshorte e George Harrison të Beatles në Tuscans. Në vitin 1981, AC/DC nxorë në tregun amerikan albumin me titull Dirty Deeds Done Dirty Cheap, ndërkohë që kishte dalë në tregun australian në vitin 1976. Në vitin 1993, aktoreja Helen Hayes ndroi jetë në moshën 92 vjeçare. Gruaja e parë e teatrit amerikan ka fituar çmim Oscar, Tony dhe Emmy dhe ekzistojnë dy teatre që mbajnë emrin e saj. Në vitin 1995, kënga e Tupac Shakur me titull Me Against the World qëndroi në vendin e parë si kënga më e mirë rap derisa ai përfundoi në burg për ngacmime seksuale. Në vitin 1998, presidenti jugafrikan Nelson Mandela dekoroi presidentin amerikan Bill Clinton me medaljen më të lartë të Afrikës së Jugut, urdhri i shpresës së mirë gjatë një banketi për nder të tij pranë kepit të shpresës së mirë. Në vitin 2000, Rumania dhe Bullgaria nënshkruan një marrëveshje për ndërtimin e një ure mbi Danub, e cilësuar si simboli bashkëpunimit rajonal në prag të konferencës së parë të donatorëve për Ballkanin. Sot është dita botërore e teatrit. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Klab FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që gjithë ora është tani 7:10 minuta. Është koha që Jeri na tregoj se çfarë është edhe ai që quhet frymëzimi ditës sot me jep Jeri. Dhe sot është dita Bleni, nëse po e nis kështu. Nëse e keni mbajtur mëri një miku apo një mikeshe për diçka që ka ndodhur kohë më parë dhe sot e kuptoni që e keni mbajtur mëri për një gjë shumë të kotë dhe jeni zën kotë, domethënë, është dita që sot të vendosni urat lidhse të komunikimit. Ti ndoshta komunikoni dhe ndoshta të kërkoni falje për shkakun. Ti hedhësh litarin në pokal. Ti hedhësh litarin. Por po ta fash drejt vetes. A kjo është ky duhet jetë një term nga peshkatarët? Nga peshkatarët. I hedh litarin dhe të rrish varkën drejt në një farë mënyrë ose nga cowboy që të rrishnin. O po. Ka mundsi tani nëse do të hapi si një fushë studimi, sigurisht mund të ishte interesante të gjejë se nga vjen shpreha të rrihiqë litarin. Është kjo nga blegtoria apo është kjo nga peshkimi? Dy veti që populli ynë ka trashëguar në vite. Brez pas brez. Nga pellaskët, nga ilirët. E gjithsesi, sherri madh në botën mediatike për sondazhin e IMS. Ju e njini sondazhin e IMS ku ne nuk fituam, fatkeqësisht. Dolëm në vend 3. Kategorinë katërt. Duket se në vend të dytë. Vend 2, okay. Po. Po gjithsesi, në vend parë kolegët tek Vision Plusi me emisionin 7:05. I lumt. Të cilët kishin 429 vota në fund, siç më thot njëri nga nga numëruesit, kam shumë e që quhen. Por gjithsesi, 429 vota për emisionin e mëngjesit në Vision Plus. Pastaj të gjithë emisionet e tjera të kombinuar arrinin diku rreth 300 vota. Domethënë programi Aldos, me që është me i vjetri, përmend të parin, por më i keqi sipas këtij sondazhi. Sipas këtij sondazhi po, më i dobti. 2 vota. Po gjithsesi, domethënë marr programin e Aldos që ka 15 vjet dhe Aldo ka 15 vjet që bën radio, më qesi ju e dini. Normal. Apo ndoshta më shumë. Marrim programin e Bashkim Hoxhës që unë mendoj se therr në mëngjes, në një po flas në një formë një lloj target grupi, po. Absolutisht, News 24 dhe leximi gazetave. Bashkim Hoxha prej vitesh dhe vitesh është një zë që mund ta bësh këtë. Ne prandaj nuk bëjmë gazeta, me qira fjala. Ne nuk i bëjmë gazetat sepse ju keni të gjithë televizionet dhe mundshme për të parë. Çe bëjnë këta? Gazetat në mëngjes. Kështu që pse ti bëjmë dhe ne? Është gjëja në mendimin tim më pa kreative që mund bësh. Të bësh gazetat, lexon gazetat dhe është gjithandaj njësoj dhe kjo tregon një trajtshmëri që një shtërpë kështë. Jo, jo, shtërpë. Jo, shtërpë. Qisesi, bashkimi e bën shumë mirë dhe mund kishte qenë i vetmi që e bënde dhe mjafton me ndoj unë, se e bën tamam, por duan të bën gjithë. Qisesi. Sa vota kishte marrë? Nuk ka marrë daj shumë, do me thënë, ne, pra ne, dhe programi Wake Up në Top Channel, që është programi i parë në televizionin kryesor. Jej. Që si do që ta kthesh është program i rëndësishëm. Prap do s'do ka dhe mbulim. Program në Wake Up, e kupton, është Top Channel, do ta hapësh, është Top Channel, kështu që. Domethënë, pra, ne të veçlit këtu në Club TV. Top Channel. Top Channel. Klani, me Aldon dhe Bashkimi tek News 24, të kombinuar bëm 300 vota. U imblodhëm bashk, me çka kishim, me çka s'kishim, i bëm bashk u bëm 300. 7:05. Në Vision Plus me 429. Kështu që qartazi vetëm duket se ka diçka që nuk shkon. Jo, nuk ka asgjë që nuk shkon. Qartazi ka fituar. Këto janë votat vërteta, sepse votat janë të gjitha të vërteta. Madje se si njerëzit kanë votuar. E kam thënë. Me diferencë të thellë, po, po sherri ka nisur sepse disa kolegë që nuk kanë fituar, si ne, janë mërzitur. Janë mërzitur. Sa prej tyre s'kan qenë as kategorizuar. Për shembull, Drini Zeqo është mërzitur që nuk ka qenë i kategorizuar tek speakerat e lajmeve. Që unë mendoj që duhet ishte patjetër. Drini është një mendoj unë një speaker i shkëlqyer. I lajmesh do të ishte më i miri. Po mund të themi korrekt. Shumë korrekt. Është i ri dhe e zotron atë që bën. Tash themi çfarë doni. Drini është shumë mirë atë, por nuk ishte as në nuk po them që të fitonte, po duhet ishte nuk ishte në listë. As nuk ishte nominuar. Tani thon kjo. Dhe nuk duhet marrë sigur, ata që kanë fituar se meritojnë. Sepse Fiori Darda, për shumë, ka fituar. Si një kategori atje. Mendojmë se, më duke se ishte personazhi i femër i vitit. Ta. Dhe mendoj që është, edhe që është shumë e mirë. Por, pse ca fitojnë dhe meritojnë, nuk do të thotë që sondazhi në vetvete është i drejtë. Është gjithçka. E kupton dhe prandaj janë mërzitur njerëzit, sepse ca kanë folur, janë shprehur në Facebook e kanë thënë që kanë thënë sallafe për këtë sondazhin etj etj, ka që janë mërzitur. Pastaj këta që kanë fituar kanë thënë, "Hey, po një sekondë, është se ne meritojmë." Po pra. Dhe ata e meritojnë vërtet. Domethënë është diku që të fut në sherr, sepse ndoshta edhe ata e meritojnë, dhe ata e meritonin. Edhe është zhbër pak shumë. Çorap thotë. Është bërë pak çorap. Pak zakon me përditje. Pak çorap. Po kanë fituar, kanë fituar. Ne do, unë do t'ju jap juve një listë pas pak se kush ka fituar. Doni që ta shikoni. Jeni po, se e kaluam mendoj jemi shumë kurioz. Po do t'jap një listë të plotë se kush ka fituar dhe etj etj etj. Po kjo është çfarë ka ndodhur domethënë, dhe pse ca koleg në media të ndryshme mund të jenë edhe përplasur pak në Facebook, pak të në mendime ose në qendrime ndaj kësaj. Se kush fiton thotë, "E, unë fitova valla." Dhe unë meritoj të ai ndoshta apo jo, ajo vërtet e meriton. Jo, thotë ai, shumë mirë ti. Ja kupton, kështu që. Kështu që po dha ai që se merit, sepse ka një gjë. Këtë duhet ta them, që kjo nuk është lojë. Për shumë prej nesh gjithsesi kjo nuk është lojë. Sepse kjo është puna jon, është pasioni ynë, është profesioni ynë, është ku ne investohemi çdo ditë. E kupton, dhe nëse do të bëhen këto gjërat, gjithë secili duhet të trajtohet, mendoj unë, drejtësisht, drejtësisht, sepse këto gjëra përkthehen në gjëra të tjera. Domethënë imazhi, po themi krenimi, me atë gjën tjetër, dhe kjo është puna jonë. Nuk është një lojë që hajde të përmendim kush është më mirë ky apo ky apo ky apo ky, duhet trajtuar me kujdes, edhe me përgjegjësi. Jo, kur merr si për të bësh një sondazh të këtij forme, duhet ta bësh siç duhet. Se nuk është puna që kush nga ne, domethënë erdhi një pikë që unë i thash atij, unë nuk do ta shpërndaj sondazhin tënd. Sepse nëse unë shpërndaj sondazhin në Facebook që them votoni për ne, votoni për ne, votoni për ne, votoni për ne, votoni për ne, atëherë unë kam punuar që ti ngrej votat vet. Domethënë unë duhet vlerësohem për atë që bëjnë në emision. Për atë që bëjnë në mëngjes. Nuk jo, sa mirë ditë. Dhe jo sa shenë bëjnë. Ajo është tjetër punë. Ajo duhet të jetë një kategori për më vende. Kush shpërndan më shumë? Ose kush angazhon më shumë miqë? Kush merr më shumë like në mënyra të ndryshme? Kjo është fjalë. Mund ta bësh edhe me sponsorizim. Me pak fjalë, kush e merr shumë seriozisht, ja del mban. Ja del mban. Po puna është në këtë lloj forme. Programi më i mirë është ai që merr sondazhin më seriozisht, apo është ai që është programi më i mirë? Unë them që është kjo e dyta. Apo më i shikuar, apo më i ndjekur, më i preferuar jam më radh. Nëse, por nuk është lojë. Prandaj po them, është serioze dhe duhet marrë me përgjegjësi. Nëse merren përsipër që të bësh sondazhin se ata që kanë fituar i kanë hapur dhe thëshë, "Ne fituam." Dhe tjetra që mua më duhet ta them është kjo, që për aq kohë sa organizuesit e sondazhit mbeten anonim, sondazhi është shumë i dyshim. Jo serioz. Nuk është serioz, sepse nuk mundet një anonim të vlerësoj persona real. Po. E kupton? Apo disa anonim, sado mirëdashës. Minimumi i minimumeve është një transparencë kush këta njerëz janë. Shfaqjuni. E kupton? E, tani kjo bëhet mbas një kështu, që njerëzit janë edhe, kështu që e gjitha është pak i. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit, ju përshëndesim miqdashur, është ora tani 7:17. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:26 minuta. Po, është Fame nga David Bowie. Miq dashur, unë po mendoja diçka. Kryeministri Edi Rama, po shkruan atje në Facebook, ishte duke po shkruan dhe diçka, kishte lënë një status në Facebook, gjëra të zakonshme, një status rreth fillimit të një procesi për legalizimin e këtyre shtëpive pa leje, keni parasysh? Janë rreth 200.000 vetë. Banesa. Po, kryeministri thotë, po mundem të lezoj se kam një foto të statusit, sot kaluam ndryshimin me themel të ligjit të legalizimeve epokë e re për 200 ca mijë familje që presin të gënjur e zhgënjur vite pa fund. Do thotë që po, edhe po të shikosh pasaj në listën e komenteve që vinë poshtë, janë ca njerëz që thonë shqyr, bravo Edi, etj. Por shumë njerëz vëre që kërkojnë, janë skeptik. Jo, nuk ishin skeptik, kërkojnë punë. Ah, kërkojnë punë, po. Po duan punë, mos harro Hasin, thot dikush për shembull që është nga Hasi, me sa duket. Mos harro babain, mos harro tjetër. Duan punë, dikush thot nuk duam zyra, duam punë. Etj. Po e vura re që domethënë kanë sa probleme. Një dikush tjetër kishte probleme trojësh, se thoshte kemi kujdeset e neve. Pas zakonit në Shqipëri. Ishpronar, domethënë të gjithë ishin duke i kërkuar kryeministrit punë. Tu lante ose tu qante hallet e ndryshme që kishin. Po shumë isha ishin punë. Po bonin me dije të paktën se çfarë ishte problematika aty. Po. Edi hapi kompjuterin edhe jesh. Ai aty e ka atë stol. Ose si Bruce Almighty te Bruce Almighty te domethënë me Jim Carrey te ai film. Po, yes. Zot, më duket e ka titullin film. Filmi e ka Bruce Almighty. Domthon Bruce i gjithë pushtetshëm. Se italianët e kanë bërë una settimana da Dio dhe pastaj ka hyrë përmes italian që kanë italianizuar në çik rrugës. Bruce Almighty është versioni origjinal i titullit. Bruce i gjithë pushtetshëm që ishte në vend të God Almighty. Po gjithsesi, ideja është këtu. Me që të gjithë njerëzit shkojnë tek kryeministri me halle, po mendoja, po sikur të shkosh dhe ta kesh një kusht. Mund të kërkosh një gjë kryeministrit. Por që të mos jetë për hall. Të mos jetë për problem. Të jetë në krau tjetër thotë. Të jetë për qejf. Të jetë gjithçka, por jo për hall. Po, jo për zgjidhje problemi, jo për çfarë. Çfarë do t'i kërkojë kryeministrit? Qoftë do ishte diçka e vështirë kjo. Për qejf. Nuk mund të jetë zgjidhje problemi. Nuk mund të jetë kështu, jo, më gjej punë ose na shtrok të rrugën, ore Beratin mos e harroni Beratin, unë ju kam ndjekur, kam numëruar 2 ditë vota, thoshte njëri për shembull, për juve akoma pa punë, unë e kupton. Kam ditë këmbë pas këmbë i thoshte, po, tashi njerëzit e kanë shumë njerëz duan punë. Unë e di këtë. Po, po. Është situatë e vështirë. Është vështirë. Është normale, ekonomike dhe hidrike. Dhe njerëzit edhe hidrike. Hidrike u rregullua diçka në fakt. Po, po. Këto ditë është gjithmonë këtu e kanë. Atë situatën hidrike e kanë patallje. Gjithmonë një mendje kam tek situata hidrike. Nuk e di pse. Jam fiksuar me atë. Po këto ditë u rregullua diçka. Jam shumë i qetë, nuk e kem rënë se edhe unë për shkakun jam si më i më relaksuar, më buqesh. Ka rëndësi për ne. Tani për çfarë, për shembull, do i kërkoja se ajo biblioteka kombëtare nuk është se nuk funksionon, po është si nuk e di, ka një. Okej, diçka për çfarë që Altini po ja kërkon kryeministrit Edi Rama, jemi. Një bibliotekë të dytë për të rinj. Faleminderit. Po që e ke një ide brillante. Një ka mundsi mund të shtojmë kësaj që ajo biblioteka kombëtare të bëhet realisht kombëtare. Po, edhe këtë. Mos bëhet tani aty duhet kalosh nëpër peripecira, aty është zakonisht për të marrë një libër duhet shkosh në lagje të marrësh. Me rrezik. Janë disa burokraci. Zot i madh, domethënë më shumë gardhe se kaq për ta midis njeriu dhe librit, vetëm këtu në Shqipëri vën në bibliotekën kombëtare. Unë e kuptoj që kanë probleme me humbjet e librave. Jo të gjithë njerëzit dinë të drejtojnë librat. Po, sot pastë një adresë numër të vjetër. Nuk vjen dot faj për këtë. Letër njoftimi, karta identitetit, ID-ja. Zgjidhe siç e kanë zgjidhur tjerët. Ata videotekave që japin disqetësi ju a marrin prap. Ka një mënyrë apo jo? Ka një mënyrë, mendoj unë. Edhe kështu. Edhe kështu nuk ka lezet. Unë nuk hyn në bibliotekën kombëtare sepse duhet shkosh, unë duhet shkoj te 21-shit, të marr një certifikat familjare që jam një vërtetim lagje. Që jam ai që jam, e kupton tash që marr një libër. Duket raskapitse. E kam provuar ja shtetit, kam qenë te i huaj atje, kam hyr, kam marr librin, kam shkuar në shtëpi. Kolla e fare, pastaj kam shkuar, kam çuar, kam marr një libër tjetër. Asnjë pengesë, përkundrazi. Lehtësi. Përkundrazi. Një adresë, një letër nga banka, që tregon që ti banon në këtë filat. Çezi sot ose UCLC ka përpara faturat që ka adresën e saktë. Absolutisht. Një printim i asaj. Absolutisht. Do zhlente. Nëse. Domethënë ti po thua një bibliotekë dytë po, e madhe kombëtare. Po, para ka po, hallet e veta. Ka biblioteka në Përlaqet. Po ndoshta do duaj, e di çfarë do duaj për librin, do duaj që sillej më afër, se edhe bibliotekat e Laqeve kanë mbetur në ato, ose në ato brima ku kanë qenë. Siç kanë qenë dikur. Para që në vitet 70. Është edhe ose më herë. Do të thotë kjo kombëtare është ideja që sa dhe leximin është shumë e vogël. Ti okay, në rast se do kesh kohë ose mundësi, ti mund duash lexosh një orë. Po. Edhe s'ke ku të lexosh. Po. Se, apo se janë në bibliotekat. Kryeministit mund t'i pëlqente kjo, se është qefli godinave të bukura, po bibliotekat mund t'jenë godina arkitekturore shumë të bukura. Me drita e me xhama në mënyrë që të lejosh dritën e diellit për shkakun për të bërë sallën e leximit në formë spirale, të ketë dritë natyrale. Ngrihen po, që njerëzit mund të lexojnë përgjatë dritareve, të ketë dritë që hyn nga. Kjo është një ide. Imagjino një spirale e madhe me kate ku njerëzit lexojnë dhe ka libra aty. Raftet në mes. O në mes një ashensor. Ah, sa bukur. Pastaj rafte, imagjinoj, pastaj dritaret janë këtu vetëm vende leximi, vetëm me tavolina kotuçi që janë këtu. Kafe e shërbyer atje 7 kate ose 23 po deshe. Bye from you. Se nuk lezojnë shumë shqiptarë. Po bra. Nuk lezojnë shumë shqiptarë. 3 kate nga një nga këto gradë cila do mjaftonte. Do ishte normale. Se kam përshtypjen ca fritura mund edhe mbeten bosh në kokrizë. Po mund bëj një. Po. Inje. Mirë, okay, Altini ka kërkuar libra. Nëse ju do i kërkonit miqdashur kryeministrit një gjë për qejf, jo t'ju zgjidhte një hall, por t'ju plotësonte një dëshirë. T'ju plotësonte diçka të bukur, çfarë do të ishte? Se e kemi parë faqen e tij dhe mbushet plot me probleme, plot me trishtime dhe kërkesa që njerëzit kanë. Janë shumë shqiptarë që drejt për drejt na gjejnë në një punë o Edi. E kupton që s'ka gjasa fare që të ndodhi, që Edi të të gjejë ty një punë. Ato flie mendjen. Po ndoshta. Jam vetëm një like. Ndoshta. Shkruaj ditën atë. Like, një like mund t'ia bëj. Mund t'ia bëj. Ose ndonjë nga asistentët. Fundja. Kurion, ose do të bëni një like. Ti. Vjen mos vakn kryen e mëngjesit, ish dash tani Little Mix këndojnë Word Up. Ja ku vjen. So do your dance, quick, mama, come on, baby, tell me what's the word. Ow! And your mom too, 'cause they're about to throw down, and you know just what to do. Wave your hands in the air like you don't care. Fly by the people as they start to look and say, Do your dance, wake 'em up. Keep it coming up. So do your dance. Quick, mama, come on, baby, tell me what's the word. Juhu, juhu, to you. Ej, bana, në tregova kësisht gjendja trafikante. Trafikant, pakufi, Blendi, thot, pakufi, pakufi. Po brejvi. Që do të thot, kemi situata me trafik, Blendi, tre akset kryesore, dy janë me trafik, është rruga Elbasanit dhe rruga e Durësit. Rruga e Durësit fillon pranë rrethrodhimit Zoguzi, ka ngarkesë rrethrodhimit dhe në ngjitje, drejt qendrës. Kemi rrugën e Elbasanit, mund të them nga posta 4 deri tek sheshi Bush, pa kalueshëm orë rrugës Elbasanit. Mm-hmm. Për momentin rruga Kavajës ka trafik normal kombinat qendër. Flasim për rrugën Bardhyl Blendi, sepse po le të flasim për rrugën Bardhyl, pse jo? Le ta hapim këtë temë. Për dy zonat periferike të mbi populluara, siç është Kino Studio dhe pjesa e Porcelanit, nuk kanë trafik drejt saj, drejt Unazës sipërme. Edhe Unaza qarkullon në dy skajet e saj pa trafik. Kemi vetëm në zbritje dy pjesë me trafik, është rruga e Dibrës, diku më poshtë se Selvia blen drejt në Kaçeve me trafik dhe nga farmacia 5 drejt Qeshav në ushtrimi rruga Hoxha Tasim. Bulevardet nuk kanë trafik, te zona e Tiranës së Re, rruga Sami Frashi është me trafik të rënduar, fillon që dhe sheshi Wilton, mjetet drejturës dhe drejtës policisë, Abdyl Frashi nuk ka trafik për moment, Ibrahim Rrugove, Suleman Delvina, kurse Muhamet Gjollesa, një vajzë mbar, sot është me shumë trafik. Faleminderit Eldi. Faleminderit. Je njësh. Faleminderit. Është Elmirolli miq dashur nga Radio Taxi Classic. Radio Taxi Classic është njëri nga shërbimet më të mira ose më i miri i taksive në kryeqytet. Tani kam shumën që do të shikojmë diçka shumë interesante dhe do të dëgjojmë diçka shumë të mirë. Vjen nga Kina e largët, Altin, wow. Kina e largët, por gjithmonë pranë në forma të ndryshme, ju e dini, Kina vend i madh. Populli bukur, por edhe shumë kurioz dhe dashamirës ndaj nesh. Thoja, po. Ma dje edhe kërshqim muzikës apo kulturës muzikore që ne kemi, sepse çfarë ka ndodhur është po bën xhiron e botës në YouTube një video, është xhiruar brenda një salle ku njerëzit shkojnë për të mësuar për të qenë. Jemi në Kinë dhe jemi në Kinë. A të futemi te kjo salla, të shkojmë? Futemi te kjo salla. Okej, shkojmë te salla, ja ku është. Dhe ne dimë që ka edhe këtu salla ku ti shkon dhe mëson për të kërcyer. Por çfarë ndodh në Kinë është këta kinezë kanë mësuar të kërcejnë valdjen e rrugovës. Këta zonjët e zotrinë. Po, kuptohet, po janë në Kinë. Dhe me sa duket, valdja e rrugovës është një nga këngët më të preferuara të tyre dhe kanë mësuar të kërcejnë më së mirë. Ne dëgjojmë një fragment vogël. Është një instruktor valesh që po mëson hapat e valës rrugovës. Po, dhe është kënga Ani Morinuse, e ka kënduar dikur në Xhmie Pagarusha. Tani, do thotë që kjo është një shkollë dhe ata po mësojnë? Dhe ata po mësojnë të kërcejnë, dhe primisht. Pra, si këta, këtë si ne që shkojnë mësojnë, mësojnë salsa për shumë. Samba, qa, okay. Me radhë. Këta në Kinë mësojnë pikërishë valën shqiptare. Shumë bukur, për qërë? Se kanë shumë bukur, nuk pra, shi. Unë nuk dikaj. Asë nështë të dikaj. Opa, me prekit këmë do. Shikone, të rejshë këmë në dytë në bajnë të aspëse. Hop, hop, e prek dhe njërë tjetër, këthesh, hop, e të rejshë në basë asaj. Hop, shiko, këtu ndryshon, këtu bërë komplikohet pak. Po, duhet të thënë që marrëdhënien e tona me Kinën kanë qenë gjithmonë të mira, kështu që jo, prej valja, shumë vitesh. E, bukra është që kjo video është e gjëruar mirë dhe mund është ta mësosh valen, duke ndjekur të instruktorin kinez. Dhe do ishte, me të vërtet ironike, që unë ta mësoja valen e rrugovës nga një instruktor kinez. Kinez. që e jep mësimin Kinë. E këtun, më nga Kina, se kash nuk mundi dijes. E këtun, për të mësuar valen e rrugovës. Fol bodeshe. Gjithsesi. Por shumë e bukur dhe ata kanë arritur ta marrin një grup valtarësh. Do marrin një grup valtarësh. Ej, o ti s'ke dëgjuar polifonin shqiptar? Shqiptare se si këndohet në Kinë. Wow. Dhe ka mësuar shumë mirë, ha pasani dhe nuk bën asnjë gabim. Ja ku kinesi. Tani dini ju vetë një valë kineze? Unë jo për vetë. Jo. Na bie detyra si popull që të mësojmë. Të mësojmë ne tani. Ta hedhim si kinezët. Shikoj çfarë. Po vërtet interesante, dhe po thosh koreografin ka shumë për zemër këtë lloj. Apo është edhe i lehtë kështu. Majistave. Okej, ne ta vendosim videon tek faqja jonë facebook.com/klubi mqjesit, mund ta gjeni atje 0692070222 është numri i telefonit për të komunikuar me ne miq dashur me mesazhe. Shkojmë tek Maverick Saber për momentin tani. No one, kënga e njohur, kënga e bukur. Kur të kthehemi do të fillojmë edhe me lojrat në klubin e mëngjesit. Ja tek vjen. Opened up all them doors I'd love to let you in and now I feel a fool. You played so many games, I was sitting there just blind to it. From the start I should have seen everything you did. Every time you smile I wonder why. Every time you say you love me I. Every time we touch I break inside. 'Cause no one else could dry these tears. Nothing more to give when I kiss you on your cheeks and lips. All I ever picture is you with him. No one else could dry these tears. You left me broken. Nothing more to give when I kiss you on your cheeks and lips. All I ever picture is you with him. Does he feel the same as me? As you lay right there, just holding him underneath the sheet. And do I make him not a thing? 'Cause I gave you everything I could and you never gave a thing. Every time you smile, I wonder why. Every time you say you love me, I. Every time we touch, I break inside. 'Cause no one else could dry these tears. You left me broken, nothing more to give. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever picture is you with him. No one could dry these tears. You left me broken, nothing more to give. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever picture is you with them. So many nights I waited for you. So many times I tried to do everything but think of you. Cheeks and lips, all I ever picture is you with him. No one else could dry these tears. You left me broken, nothing more to give. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever picture is you with him. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever picture is you. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithëve. Ora është tani 7:47 minuta. Okej, unë jam gati për një anagram nëse ju jeni gati. Yeah! Ne jemi gati. Anagrama në klubin e mëngjesit. Okej. Është fjala? Santo. Santo dihet ai mohabet që me Santo de la Santo janë shenjtë dhe kuptojmë Santo. Pastaj kemi shkrimtarin francez Proustin. Po, Santo Prousti. Santo Prousti. Oui. Kaçere. Kaçere. Kaçere. Santo Prousti re. Kemi edhe një r dhe një e, po. Santo Prousti re. Santo Prousti re. Nëse do ishim në Greqi, për shkakun se ata, më duket se ata në Greqi e bën këtë. Ere. Ah, apo e bën vetëm në fier. Nuk e di tash. Se ku e bëjmë, por gjithsesi. Santo, Santo Prousti re. Santo Prousti re. Santo Prousti re. Santo Prousti re, po është një fjalë vetme. 069 20 7222, dërgoni mesazhin tuaj pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Santo Prousti re. Po të ishte një folje do të ishte në italisht, për shkakun Prousti re, që sigurisht është, nuk ekziston, por në mos qoftë edhe se din, po do të shkonte asaj. Prousti. Mund të ishte, ne zim gjë. Santo Prousti re. Santo Prousti re. Kjo është anagrama e ditës sotme, do të fitoni një orë nga miqtan tek Premium Watches, nëse e jeni juve ata që e gjeni. Që e gjeni. Premium Watches. Fjallë... Do t'ju kujtoj ka një dyqan shumë të bukur, me të vërtet shumë të bukur. Tu mbas librit universitar, 2-3 dyqane më tutje se libri universitar. Aty mund të gjeni dhurata të mrekullueshme, ora shumë të mira tek Premium Watches. Santo Prustire. Unë kam ansida, më duket shumë e vështirë. Okej, okay, është shumë e vështirë. Doni të ndihmoj pak, mund të ndihmoj pak fare? Po. Okej. Pse jo? Është një, është gjithashtu një titull filmi. Oh, titull filmi. Është një film, është një film që ka anagramën e sotme. Të saktë e ka, është titulli i atij filmi. Është një film shumë i njohur. Që sikur ta gjeni anagramën do të kujtohet më një herë se për çfarë filmi e ka thënë. Normalisht se ai është titulli, kështu që. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Tani do t'ju tregoj historinë e një vajze që vjen nga Pennsylvania, e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është një histori me të vërtetë interesante, duhet të them. Altin, e kam vendosur këtu në tani nuk e di se ku kam vendosur, por duhet se kam vendosur te klubi i mëngjesit, kështu që po e shoh në një moment. Ai agosht. Se kam edhe foton e saj, doja që t'ua tregoja me foto. Po vajza e ka emrin si e ka emrin kjo? A do të më kaloj. Chris. Jo, e ka Catherine. Catherine. Catherine. Catherine, emrin ja kanë vënë prindrit që e kanë adoptuar. Po ta shikosh këtë foto, është Catherine dhe ka një letër të madhe ku thot, po kërkoj për nënën që më ka lindur, thot. Ajo më ka lindur mua në datën 15 shtator të vitit 1986, më ka braktisur në një Burger King, në banjën e një Burger Kingu, thot, në Allentown, Pennsylvania. Ku ka qenë kjo? Ju lutem më ndihmoni që ta gjej duke e shpërndar fotografinë time në Facebook. Ju falenderoj. Thank you. Po, ka kaluar 28 vjet nga momenti që kjo vajzë është braktisur nga Yema në banjën e këtij Burger Kingu, e këtij po themi fast foodit. Fast foodit. Yeah. Fast foodit atje. Dhe kjo tani do që ta gjej, kështu që çfarë ka ndodhur është që e ka shpërndar këtë foto në Facebook dhe 30.000 njerëz e kanë bërë share. Dhe mbas 6 muajsh kanë rënë në kontakt kjo dhe nëna e saj, e cila kishte filluar nga ana e saj gjithashtu një kërkim për të bien. Çfarë kërkonte? Po, kishte hapur dhe një faqe në Facebook ku kërkonte vajzën e saj. Edhe çfarë ka ndodhur është janë takuar, dhe nëna i ka shpjeguar se çfarë kishte ndodhur. Arsyet e vërteta. Arsyet sepse kishte praktikuar, po. Dhe arsyet ishin interesante. Nëna kishte 16 vjeç në kohën kur kishte lindur. Ishte përdhunuar. Oh, në një fest ku kishte shkuar, kishte mbetur shtatzën nga ky përdhunim dhe e kishte mbajtur shtatzanin të fshehtë nga prindrit e saj. Dhe e kishte lindur vajzën në dhomën e saj të gjumit pa dijenin e kujt. Pa dijenin e prindërve. Pa dijenin e askujt, thot ajo. Dhe çfarë ka ndodhur pastaj është që duke e ditur që Burger Kingu ishte një restorant goxha i zënë i frekuentuar, tha që unë të lash në banjë sepse e dija që shumë herët dikush, dikush do të gjente. Edhe do të gjente. Kështu që kjo është çfarë ka ndodhur. Dhe mëshëm. Por që kanë gjetur. Ajo ka thënë që unë e kuptoj mamin 110%. Absolutisht. Që do të thotë më shumë se sa e vërteta. Po. Kështu që janë bashkuar, janë pranuar dhe kanë vendosur që marrëdhënien me njëra tjetrën do ta mbajnë. Dhe të fillojnë të njohin njëra tjetrën. Do të qëndrojnë të bashkuara. Po. Pse ka rasti ndonjëherë kur ndodh kështu që takosh një, po them, nën biologjike mbas shumë e shumë kohësh, njerëzit vendosin që, okay, mirë që u takuam, po le të mbajmë kontakte, por nuk shihen ndaj shpesh. Shihen rrallë. Po duan që të shihen më shpesh. Nëse. Pozitive. Kjo është shumë pozitive. Historia e Catherine DePrill e ka emrin. Kthehemi pas pak këtu në mëngjesit, miq dashur, ju përshëndesim. Tani është ora 7:53 minuta. Anagrama e ditës sotme është Santo Prustire. 069 20 70 222. People in the place to be. We're gonna celebrate tonight and rock out with the family. Here we go. Calling my heart, DJ Cassidy, Robin Thicke, Jesse J, Calling All Hearts është titulli i kësaj këngë. Mirë se keni ardhur në programin gjithashtu 7:57 në këto momente. U atras edhe JJ këtu në studio. JJ do të bëj gati lajmet e orës 8, na informojnë gjithve mbi çfarë ka ndodhur përpara se të shkojmë atje. Kemi një quiz të vogël aritmetik për ditën e sotme. Na kërkojnë njerëzit, duan që dëgjojnë edhe quizet aritmetike, matematike, gjeometrike, gjëra nga këto. Kështu që unë jam gati, kur ti je gati vetë? Bim, bim, bim, bim. JJ, ti mund bashkënim, që ose do? Mund marrësh pjesë në quiz, edhe pse je këtu për dën lajmet. Ka një lajmit mirë? Dhe në një vetëm lajmet, ka një lajmit mirë, po. Ka një lajmit, cili është? E cili është? Lajmi që e dha dhe kryeministri dje që atakimi që kishte pas Kuqan. Me Kasparovin. Jo, o, i legalizimeve. I legalizimeve. Po, tjerit pas ta janë zi. Po e, po të ngjelesh. Ishin do futet shau, nuk e di nëse morën vesh, po Edi Rama i premtoi Kasparovit. Un jam një fan si madh i Gjeri Kasparovit, vetëm që s'pata shansin ta takoj. Ta takoj. Asnjëri për ne. Jam shumë fan si Gjeri Kasparovit. Gjithsesi, edhe politikisht madje. Atëherë, shohim këtë? Po. Ky është ushtrimi që kemi për juve në këtë moment. Cila nga këto është përgjigja më e vogël? Cila është më e vogël? 123. Pound. Një në fuqi të 23. Pound. 12 në fuqi të 3. Apo 3 në fuqi të 21. Cila është më e vogla? Cila është më e vogla? Thjesht fare. 123, 1 në fuqi të 23, 12 në fuqi të 3 apo 3 në fuqi të 21. Cila është më e vogla? 069 20 70 222. Dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Santo Prustire është anagrama e ditës sotme. Ne po largohemi tani. JJ këtu ka lajmet miqdashur në Club FM. Just cannot apologize for the world. something up too sweet, some exotic medicine to cure my every ill with some kind of magic pill. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:06 minuta. Jeni me Club FM 104, Blendi, Jeri, Altini, Olta janë këtu bashkë me Lorin për regjinë e Club TV-s. Ne jemi çdo ditë me ju nga 7 në 10 miqdashur në këtë program. Sot po ju pyesim diçka. Gjithë kërkojnë të zgjidhin hallë, po shikoni faqen online të kryeministrit në Facebook për shkakun, do të kuptoni se shumë nga komentet që njerëzit lënë atje janë në lidhje me probleme hallë që ata kanë, shqetësime të ndryshme dhe kërkojnë që zoti Rama ti marrin punë apo të shtroj një rruga, të zgjidhë një probleme i pallat pa leje që po ndërton dikusha. Ku do të ndonë probleme nga këto të përditshme. Po mendonim sikur ti kërkonim diçka kryeministit që të mos ishte për hall, po të ishte diçka për qejf. Po thoshim jo vetëm për qejf, ndoshta po diçka që ishte e bukur. Jo një zgjidhje problemi. Se problemi në vetvete është gjithmonë i shëmtuar, jo se zgjidhjet nuk janë të bukura. Po po themi sikur ta marrim ndryshe. Për një ditë po mendoja unë për shembull ishte një park argëtues për të për fëmijët dhe të rinj, po të ishte pa pagesë. Pa pagesë. Park argëtues. Një park argëtues pa pagesë. Do thoshë ndonjë ska. Mund ta bësh? Mund ta bësh. Mendon se mund ta bësh, po ku mund ta bëj? Ku mund ta bëj për shkak të këtë lojë ashtu, po janë të gjitha me pagesë dhe jo të gjithë kanë mundësinë që të shkojnë edhe të kalojnë diçka të këndshme. E kuptoj, vetëm që s'kam bërë plëm dhe këtu pa. Ke gjetur ndonjë terren që ta bëjmë? Vetëm me. Është bërë një park i vogël këtu te kryeministria, nëse ke vënë rreti, midis Ministrisë Financave. Kush është kjo? Është Ministria e Integrimit atje? Aty ka qenë, aty ka njëca e kurishte, aty nuk e di se ç'bëj atje. Midis aty dy godinave ka qenë gjithmonë kshu e mbyllur. Atë çikoroja dhe mbas kryeministrisë. Po. Ishte kështu si një vend me mure me ca. Asi se mban mund se çfarë ishte konkretisht. Po ajo është hapur, ajo është hapur, kështu që mund të bëhet aty një park lojësh. Është zgjeruar edhe ky park. Unë që do të mbushet veshi kështu me cicerima kalamajsh, ndoshta. E ku ka më bukur? Këtu përballë rrokë në rit. Edhe këtu, edhe këtu. Park tjetër që ka. Ku përballë rrokë? Ai ky vogël këtu. Ai ky vogël këtu. Do të vazhdimi park për çifte më shumë, se është simbuluar. Është vend i fshehur. Është shumë i mirë për çifte. Për çifte pleq. Jo kisha fjalën. Për çifte të rinj, përgjithsesi. Për të gjitha moshat tek e fundit. Po pra. S'ka rëndsi. Po pra. Është edhe një shatrivan në mes, domethënë. Po. Herë punon, herë s'punon. Aty mund të lash duan. Për të ngjënë sanduiç. Unë zakonisht do e përdor për tark pucët në fakt. Nice, okay. Po e tash. E çrëndica ja, ta. Bëj shatrivan këtij populli. Bëj parçë këtij populli. Dgjoj çfarë thotë ajo. Do laj pucët. Kurse në verë do laj këmbët. Se do mbojmë me plur këmbët, po, se do mbojmë. Gardin Olta, ti do gardin. Me sapun e vete Olta. Se dhe në Italijë, italianët kanë 1000 vjetë e Fontana di Trevi që lajnë këmbët, gjithë turista që janë kështë. Fytyrën. Freskojnë, që përveshin burat pantalona dhe kuptojnë që fuzin këmbët nuk. Trektarë. Gratë në fundin. Këtë ju ndështë, uthtarë që ndalojnë ati me karvane. Pinuj dhe vetë. Gomerën. Si në Itali dhe këtu. Okej, okay, në regull, Santo Prustire ishte anagrama e ditës sotme. Santo Prustire, dhe lëmë dhe një moment për ata që duan vrasin mendjen. Por tani kemi lojën e fjalës e censuruar me Altinin këtu në klubin e mëqesit. Një klip nga një personaj. Ju më në shkruani në faqen tonë Facebook, miqdashur, në lidhje me këtë temën. 069 20 70 22 është numri telefonin qoftë se do të na shkruani SMS. Por po ju pyesim, nëse do t'i kërkonit zotit kryeministër jo t'ju zgjidh një hall apo problem, por t'ju plotësoj një dëshirë. E di çfarë do të kërkoj Lajerti? Çfarë? Një kopër zoologjik madhështor. Një kopër zoologjik madhështor. Kushtet të kopshtit në fakt janë skandaloze. Plus edhe ato kafshët që kanë qenë. Do të mbajmë një tjetër. Do të bëjmë një listë, do t'ja çojmë kryeministit. Kopshtin zoologjik, bibliotekën me salla leximi spirale me xhama, edhe parkun ku t'laj Holta Kombët. Edhe për Arianin një vilë në Bregdet dhe një në Mal. Një vilë në Bregdet. Për mua një udhtim në Bora Bora se nuk e thash. Bora Bora, ti do një udhtim në Bora Bora? Specializimi që anë është Edi Rama Alibaba, kështu që... Po me që ishin të dëshira kështu. Po, në regu, njëm. Letë të gjojmë tani mishdashur, lojnë e censurës. Dhe tani, fjala e censuruar në këtë miqesit. Hapini veshët, stop censurës. Unë nuk mendoj që ti duhet vesh pa tjetër të kumë. Nuk jam m***e, nuk jam arrogante, për ndryshës do t'isha gazetare. Unë jam gazetare, deri në fundë. Është Rudina Xhunga. Rudina Xhunga, miq dashur. Yes. Rudina Xhunga, e cila është gazetare deri në fund në këtë klip, por po flet për veten. Është duke folur për veten, por thot nuk jam nuk mendoj thot që ti patjetër duhet të vish tek unë. Tek unë. Nuk jam nuk jam pip. Pip. Nuk jam arrogante, nuk jam pip, nuk jam arrogante. Pra, nuk mendoj që ti duhet të vish tek unë. Nuk jam pip. Pip. Fjala që duhet gjejmë, nuk jam arrogante. Ka përdorur disa epitete për veten, pra nuk është tillë, nuk është tillë, por jam gazetare. E lidhëm gjithë me një herë dhe nëse ju e gjeni cila është fjala, duhet ta dërgoni më një herë në 0692070222 për të fituar dhuratën. Jep Ertin. Unë nuk mendoj që ti duhet vesh patjetër tek unë. Nuk jam nuk jam arrogante, për ndryshës do të isha gazetare. Nuk jam tillë, nuk jam arrogante, për ndryshës do të isha gazetare. Okej, shumë e qartë. Kam përshtypjen që shumë e qartë. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fituar. My love është. Dhurata është një kontroll i plot në spitalin amerikan. Okej, faleminderit Dolta. Route 94 Just Glide e këndojnë këtë këngë My Love. Është ora tani 8:12 minuta, ju jeni me klubin e mëngjesit. Play with the one for my tash 9:18 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e njëjtë data 27 mars, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur, ju përshëndesim. 8:19 minuta në këto momente. Atëherë kemi për anagram të ditës së sotme transportuesi. Edhe një film. Bam. Po bra. Dhe kush kemi Katerinën me 98 i mbaron numrit dhe fiton një orë nga Primi Watches. Bravo. Ishte Santo Prustire. Santo Prustire është transportuesi. Bravo. Keni vënë re blending këto kohë të fundit se ku i gjen këto fjalë të çuditshme. Në fjalor i gjen. Në fjalor. S'më duket. Në fjalor i gjen. Okej, okay, vazhdojmë programin tani? Yes. Kemi fituesin tjetër. Kemi fituesin tjetër, po duhet kemi edhe kuicin. Ma merr mendja se po, po. Dhe është Deana që thot njëshi në fuqit e 23. Bravo. Bravo i qoftë. Fiton një lule nga bota e luleve, 110 i mbaron numri. 110 çfarë? I mbaron numri. Mm-hmm. Po, okay. Mm-hmm. Fjalën ka ieri tani. Dua t'ju tregoj një histori që ka ndodhur në Gazmore, sigurisht. Ju e dini që kur njerëzit duhet të bëjnë ndërhyrje kirurgjikale, mm-hmm. sepse kanë një problem në trupin e tyre që nuk funksionon siç duhet, i kapet dhe paniku, ëh. Mm-hmm. Panikos. Para një operacioni po thuat. Para një operacioni, po. Sigurisht. Por çfarë po ndodh në një spital të Anglisë është një mjekët aty dhe ata që e drejtojnë këtë spital yes. kanë menduar se si ti largojnë njerëz, do të thonë nga truri njerëzve, mendimet e këqija. Dhe për këtë kanë gjetur një zgjidhje fantastike. Mua më duket shumë fantastike. Bëhet fjalë për një person që do të shkojë të operohet, qoftë ky një operacion i thjeshtë apo diçka më e gjatë dhe më i vështirë. Mm-hmm. Kan vendosur e kan pajisur spitalin në Angli me një palë syze që janë 3D dhe u vendosin pacientëve të tyre të shohin filmin e tyre të preferuar. Që do të thotë, nëse ti do shkosh dhe të operohesh në këtë spital, ata pyesin për filmin ton të preferuar, secili është ai film që të bën të ndihesh mirë, e vendosin dhe ti mund ta shohësh nëpërmjet këtyre syzeve, ndërkohë që mjekët bëjnë operacionin. Dhe kjo ka rezultuar që të jetë shumë e mirë, sepse ti këta bëjnë me anestezi lokale. Me anestezi lokale. Mund të shikon filmin dhe nuk e ndjen që ndërkohë mbi ty po punohet. Që dikush është duke bërë një ndërhyrje tek ty. Ty. Wow. Dhe kjo ka dalë që të ketë reagime shumë të mira nga të gjithë njerëzit që e kanë provuar dhe do të vazhdojë që të jetë një lloj specialiteti i këtij spitalit në Angli, sepse kanë thënë që njerëzit po ndihen shumë mirë, nuk kanë më frikë dhe përballojnë operacionin pa asnjë lloj problemi. M'pëlqen kjo. Bravo. Kujdes Altini. Bravo shoq. Okej. Okay, duhet t'i tregoj diçka. Mm-hmm. Vetëm për një moment këtu. Shik këto dy jet njeri që kam unë këtu. Imaginoni juve që jeni në radio dy yje. Mm-hmm. Dy yjet kuq të verdhë, nuk ka rëndësi. Yje me pesë cepa, ylli i partisë punës. Klasik, domethënë që ka qenë. Njëri yll është sa gjysma e yllit tjetër. Po. Mm-hmm. Njëri yll është sa gjysma e yllit tjetër. Pa. Në lartësi. Mhm. Pyetja është, mund ta largojmë nga ekrani një moment? Pyetja është, sa herë më i madh ose sa më e madhe është sipërfaqja e yllit më të madh nga ylli më të vogël? Qofse ylli i vogël, qofse ylli i vogël është sa gjysma e lartësisë së yllit të madh, mm-hmm. sa më e madhe është lartësia ose sipërfaqja e yllit të madh nga ylli i vogël? Është 2 herë më e madhe? Është 4 mm-hmm. herë më e madhe? Është 8 herë më e madhe apo 5 herë më e madhe? Kemi dhe alternativat pra. 0-6-19-27-12-22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Edhe një tjetër. Ne mund ta shfaqim këtu. Ylli më i madh është 2 herë më i gjatë se ylli i vogël. Është 2 fish. Pam. Në gjatësi nga ylli i vogël. Pyetja është, ylli më i madh është në sipërfaqe 2 herë më i madh, 4 herë më i madh, 8 herë më i madh apo 5 herë më i madh? Mhm. Uh-huh. Dakord. Dakord. Mhm. Uh-huh. Është yll, 5 cepa. Po, po, po. Okej. Mirë, në rregull, po e gjetë ti në rregull jam unë. 8:23 minuta është në këto momente miq dashur Bedwin Sound Clash tani Brutal në klubin e mëngjesit. Okej, okay, akurat i gjuat ishe Bedwin Sound Clash, qëllon që sot është gjithashtu kënga e ditës. Brutal Hearts ishte kjo. Ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM 104 edhe nga ekranin Club TV-s. Çdo mëngjes me juve dhe tani me një fitues apo fituese për këngën e ditës. Qfar alo, mirëmëngjes. Fitues. Fitues Dian. Alo, mirëmëngjes. Po. Mire? Alo, po, po Remi. Si quhesh? Remi Brazin. Ah, Remi. Në mund të thosha mire. Gjithsesi. Ah, Remi nga Naflet. Nga Tirana. Nga Tirana. Shumë shumë Remi ti ke fituar sot, nuk do ta zgjasim shumë. Remi, na shikon apo na dëgjon? Ju dëgjoj. Na dëgjon. Ku ndodhesh tani? Jam në rrugës. Rrugës, në makinë. Okej, shumë mirë. Atëherë, na trego pak sa ka fituar Remi. Një dhuratë nga Electronic Line. Ke fituar një sport me dhuratë nga Electronic Line, është tek rruga Mine 5 dyqan shumë i mirë elektronik. Remi, atje do shkosh, okej? Okay? Po, po. Ciao. Kalof zbukur, mirupafshim. Faleminderit për dëgjimin. Është Remi që u zhyt në pusin e Altinit atje. Altini ka një kështu. Ka një mani. Ka një mani kështu për ta ulur me njëra. Altini nuk ka zgjat shumë. Zakonisht njerëzit duan thonë, "Fale!" E na thon, "E jemi shumë. Fale! Fale!" Ja la shumë në fakt. Altini direkt te F-ja. Kemi thënë, "Falemi." Falemi. Nderit. Altini deri te F-ja më ndenë. La Grande Bellezza është filmi që do të shikojmë sonte në Cineplex, miq dashur. Kemi është hapja e parë, është premiera e këtij filmi italian i cili fitoi çmimin Oscar si filmi më i mirë i huaj këtë vit. Me të vërtetë një film i trajtuar edhe i kuruar shumë bukur me të gjitha detajet e vogla, por Lori më thot shumë shprehës i asaj që është Italia dhe kotësia e jetës ndonjëherë. Ato partit që bëjnë ata rutina deri në mëngjes. Pafundësisht. E nejse, në kërkim të një bukurie të madhe është ky shkrimtar që është i bllokuar prej vitesh e vitesh. Nuk ka shkruar asgjë prej vitesh e vitesh, sidoqë që ka shkruar disa libra të mirë. Dhe kjo është historia, kjo është ajo çfarë duhet zbuluar sonte tek Cineplexi për La Grande Bellezza. Ne do të shojmë për si shpërblime për fituesit e lojrave. Kështu që biletat do të jenë në lojë sot. Mundet që të kemi një fitues ndoshta në lidhje me Rudina Xhungën sot në Olta? Jo. Atëherë. Kan thënë shumë egoiste Altin. Egoiste por jo. Atëherë, le ta dëgjojmë, le ju juve që e dëgjoni për herë të parë, është Rudina Xhunga në një klip ku është duke folur për veten e saj dhe thotë që nuk është e tillë, nuk është arrogante. Por është një gazetare. Por çfarë ka qenë ai mbiemri i parë që ka përdorur për të thënë se nuk është? Çfarë nuk është? Fillimisht Rudina Xhunga, dëgjojmë një klipin dhe pastaj provojmë çka keni thënë. Unë nuk mendoj që ti duhet vesh patjetër tek unë. Nuk jam nuk jam arrogante, për ndryshe do të isha gazetare. Unë jam gazetare deri në fund. Është gazetare deri në fund. Nuk është kështu, nuk është arrogante. Nuk është kështu dhe nuk është arrogante. Nuk do të isha gazetare. Njerëzit kanë thënë egoiste, unë mendova që kishte thënë nuk jam VIP. Më thon, do ta kishte thënë në atë sens, që nuk jam VIP, nuk e mbaj veten më të madh. Kështu mendova, por jam i gabuar. Kan thën imponuese. Imponuese jo, Olta. Ignorante. Jo. Wow. Po si mund t'i thuash vetes kështu? Po do duhet të ishte në një intervistë kështu. Intervistë në kushtet të shtëpisë. Nuk jam lexuese, ç'lidhe ka. Jo. Nuk ka thënë egoiste, pastaj vazhdojnë me shumë egoiste. Nuk ka thënë egoiste. Ka thënë një fjalë tjetër. Ka që është një konotacion do të thoshim ne negativ, po. Negativ. Kuptohet. A do të thotë që nuk jam lexuese, se po. Është negativ, okay? Lexues është një gjë pozitiv tjetër. E dëgjojmë edhe një herë të fundit. Kujdes, nëse e gjeni, Olta ka premtuar një kontroll të plot mjekësor në spitalin amerikan, këtu në kryeqytet, mund ta përdorni për veten tuaj, mund t'ia jepni një prindi në 0692070222, provoni cila është fjala që Rudina Xhunga ka thënë Altini Kafshir. Unë nuk mendoj që ti duhet vesh patjetër tek unë. Nuk jam arrogante, për ndryshe do të isha gazetare. Ka që shumë thjesht, nuk jam me till dhe nuk jam arrogante, ka thënë. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja. Po lexojmë disa nga komentet që njerëzit kanë lënë këtu në faqen tonë Facebookut në lidhje me kërkesat që mund të bënin Edi Ramës. Për shembull, James i thotë se do që Edi Rama ti bëj një kurs pikture. Një dëshirë, një proces, një zgjidhje. Është zgjidhje për shumë hallë probleme. Është zgjidhje për depresionin. Imagjinoj tash. Ku po ikën, kam pikturë. Në kryeministri, po, kam piktur që shkon kryeministri atje me me telaj. Do ishte që kryeministri mund ta bënte për fëmijët kësa. Një kështu. 3-4 orë në ditë. 3-4 orë në ditë, 3-4 ditë në javë, jo çdo ditë, po themi po. Po edhe 2 orë në javë. 2 orë në javë. 3-4 orë. 3-4 orë pak shumë. Të martat edhe të premtat, por shumë mua pëlqen si ministri ka dhe halle të tjera, nuk ka vetëm çefet e fyer tani. Po themi sot nuk po flasim për halle tolta. Po flasim për gjërat e tjera. 3-4 orë, 3-4 orë janë shumë, të paktën 1 orë. Sot faqja e Facebook-ut është mbushur me halle, me probleme, njerëz që kërkojnë punë, njerëz që kërkojnë lloj lloj gjërash, po prona, shtëpia. Tashi ne sot tham, ne nuk do të flasim për halle. Ne tham, nëse juve do t'ju kërkoni të kryeministrit t'ju plotësonte një dëshirë, çfarë do të ishte? James i thotë, dua një kurs pikture. A kjo është? Dhe është drejtë vetëm po them, mund të organizohej si një kurs pikture. Mund të jetë me një pagesë të vogël që ai mos sa ketë domethënë kështu. Të ndjehet i motivuar. Po të ketë ai motivimin e mend, po. Nuk e di, një 5000 lekë për fëmijë për çdo ditë domethënë. 5000 lekë për 10000 lekë në javë, 40000 lekë në muaj, më shumë, shtin prindrit ose fundi apo. E kupton, ti çon. Drita ka, dritare të larta ka. E kam fjalën për që është vendi i përshtatshëm për të ushtruar, si në lice, ose mund të shkoj kryeministin në lice. Për shembull, ne japim sim. Po aty kanë të tjerë që mund të. Si jashtëm. Unë ndam për fëmijët. Okej, nice. Kemi dhe fatin. Se kur kërkon kështu bëhet për fëmijët, e kupton. Në shëndetësi. Fati e shikon këtë gjë në një kënd vështrim tjetër, sepse thot të bëhet pjesë e klubit të mëngjesit vetëm për një ditë. A ti e ftuar këtu në klubin e mëngjesit? Jo, nuk e tolerojmë, nuk e tolerojmë këtë. Pjesë e klubit të mëngjesit. Ja javim dot këtë mundësi, pastaj nuk po flasim për halle. Po flasim për çejf. Është vërtet, është vërtet. Për shembull mund ta shikojmë kryeministrin ton tek pulti i Altinit. Duke bërë pultin? Mhm. Si do ishte? Interesante. Apo duke bërë regjinë Lorit. Që s'ia thek fare. Do ishte skandal në pult. Ka mundsi. Po në regjisim mund të shumë keq. Duar të më dha, e ke parasysh edhe. Gatrojmë dorë. Kush se ka idenë se si funksionon pulti? Po pra. Mund kapte me i dorën e tij. E bukur, e bukur është. Do të thënë bëj një kurs aty ne. Un them kështu kur del që ai është mjeshtër pulti. Ke parasysh ka një pasion të fshehtë kështu për pulte. Na, e shikon pultin që thotë kjo është player. Sigurisht shikon ti pult kështu. Ç'është ky thotë? Ç'është ky pult teknologji i vjetër? Me këto gjona. Po, që në fakt s'është, ai shumë i mirë. Është jo, shumë i mirë. Shkëlqyer fare madje. Digital. Po, digital. Po. Okej. Atëherë ku kemi mbetur me këtë? Kam përshtypjen që këtë me yllin na kanë zgjidhur. E kanë zgjidhur. Atëherë çuna dhe goca, kemi pyetur, kemi një yll të madh dhe një yll të vogël. Ylli i madh është 2 fish i gjatë sa ylli i vogël dhe çfarë ka ndodhur është që kemi pyetur sa më e madhe është sipërfaqja e yllit të madh nga ylli i vogël dhe kanë thënë 4 herë janë të saktë. Bravo. Ka thënë Beta e para dhe fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo, qof Betës është 4 herë më e madhe Beta. Ylli i madh është 4 herë më i madh se ylli i vogël. Ju jeni gjithë si yje. Faleminderit. Ja kisha me ata në dëgjim, po gjithsesi. Faleminderit edhe juve miqdashur këtu në studio. Ju jeni si yje të veçël. Ata që na dëgjojnë janë si ylla të mëdhenj. Si ylla? Janë si ylla. Lave kuzë ti. Jo, më ka ngelur edhe një, mund të ikim. Tash të ngelën ylla. Ai ylla, ai ylla. Kthehem pas vakunë, gjithë John Legend. Kjo është një këngë shumë e bukur që dëgjojmë tani. All of me është shumë romantike. Kështu që un po e qep. Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head of you, oh, How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all. Ora është 9:39 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të ndodheni. Mirë se keni ardhur në program, ish dashur dua t'ju tregoj tani një okay, në fillim fare, në faqen zyrtare në Facebook shumë veti kërkojnë kryeministrit u zgjidh hallet dhe probleme. Por nëse do t'i kërkonit t'ju përmbushte një dëshirë, një gjë për qejf. Çfarë do të ishte kjo? Okay, çfarë do të ishte dëshira juaj për ta plotësuar kryeministin, po diçka që mos jetë hallë problem sepse nga ato ka plot tek faqja e tij në internet. Dua t'i tregoj historinë e një nëne të braktisur. Jo, të papërgjeshme do thosha unë deri diku, nuk e di, se s'dua që t'i vë shumë epitete, megjithatë, kjo nën ishte pjesë e një ngjarje që ndodhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç raportojnë mediat atje në një qytet që quhet Naples në Florida. Ose Napoli në anglisht. Po kshu vën në një qyteteve emrat e qyteteve që janë në Europë, po gjithsesi. Kjo nëna është Caroline Wainard, kshu e ka emrin Caroline Wainard dhe unë ju propozoj në këtë moment edhe një portret saj, është portreti mbasi është arrestuar nga policia. Oh, Caroline Wainard. Po çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Po. Të prendë në dark. Në Naples, Florida. Në Napoli të Floridas. Shumë zhurmë, shumë muzikë, shumë party, shumë ty mashashi nga një shtëpi. Janë kalamaj duke u argëtuar si të shmendur. Edhe policia merr disa telefonata ku njerëz rreth e rrotull atje, ndjerë të shqetësuar. Janë ndjerë pak të bezdisur nga zhurma, kështu që mbrin aty. Dhe ç'të shikojnë këta adoleshentë po argëtohen, po pinë, janë që të gjithë kështu, dru. Shkojnë i bien derës. Dhe derën e hap vajza e Carolinës, e kësaj gruas. Vajza e kësaj gruas që është 16 vjeçë. Ka dy shoqe që po e mbajnë sepse nuk rridot në këmbë. Nuk rridot në këmbë. Është bër luc me. Po, është bër shumë luc, është lucosur fare, ka pirë edhe i ka përzier madje. Dhe çfarë ndodh është që më falni thon këtu e ke mamin? Kush është në shtëpi këtu i rritur? Thotë ajo mami nuk është, do të jemi këtu duke bër party neve. ajo duket i thanë ata, kemi gjetur këto cigaret e ashashit dikush i ka lënë për jashtë, i kishin thënë. Dhe i kanë thënë duam të flasim me mamën tënde, na jep numrin e telefonit. Kjo u ka dhënë numrin e telefonit mamas. Tam. Policia ka folur me mamën, mama është këtu, Karolina. Oj, oj, oj. Dhe policia i ka thënë, "Moj zonjë, thotë, a e diti që në shtëpinë tënde po bëhet një vajza Maria i thotë është duke bërë namin me një fesë që ka shqetësuar gjysmën e qytetit, tu po derdhet vera e birra e whisky, droga, edhe gjithë janë adoleshentë, gjithë janë nga 16 nga 17 vjeç. A e di ç'po bëhet? Jo, thot ajo, unë s'di asgjë. Ka më bere. Unë nuk jam këtu, thot ajo. Unë jam jashtë shtetit. Nuk jam këtu. Nuk je këtu, ha? I thot ajo, mirë, po mundet thon ata që ta shpërndajmë këtë festën e vet, ta prishim festën. Patjetër, thot ajo, shpërndajni, largojini, thot ajo. Tam. Se po m'prishin shtëpinë, jam shumë e shqetësuar. Po nisem që tani. Mirë, faleminderit zonjë. Kjo është çka ka ndodhur, mbyllin telefonin. Edhe policia vendos që ta shpërndajë festën, por diçka që Karolina nuk e kishte llogaritur kur ishte në telefon me shefat. Është që ata shkojnë dhom-dhom dhe kur thonë që do të shpërndajmë një fest, realisht bëjnë edhe një kontroll të shtëpisë. Po, është normal kjo. Dhe në njërin nga dhomat e gjumit, poshtë njërit nga krevatët, në këtë dhomë gjumi, ndodhi gjejnë mamin. Po, po, po. Sa keq. Kishe qenë pjesë e festës. Po, po. Deri në atë moment dhe kishte shkuar ishte fshehur duke menduar që hey, çonse policia më gjen mua këtu i vetmi i rritur me një tufë me çerra që janë gjithë nën mosh. Do jetë i bie jetë nëna teknikisht. Prindje. Po përgjigjse për dhënien e alkoolit të këtyre trimëve, siç është ligjja. Ai e ka organizuar të gjitha. Ajo e ka organizuar të gjitha. E më njëherë ndryshoi historinë, tha të paktën këtu në shtëpi nuk do shkojnë, nuk do japin makinës, nuk do dalin rrugëve, më mirë të drogohen tek unë se ta drogohen diku tjetër. Etj, etj, etj. Ka dhënë një seri me shpjegime, por gjithsesi ka përfunduar në pranga. Në pranga. Kuptoj. Në pranga dhe në Birut. Kjo është historia e Kerolin. Po ti kishe thënë policisë që jo, faleminderit shumë, i kishte thënë ajo do të merrem vetëm me këtë punë. Po, do ishte gjithçka do ishte zgjidhur. Do ishin ndoshta nuk do ishte në Birut të paktën. Diçka. Po gjithsesi, është shumë e bukur. M'pëlqen kjo historia. Mirë, do të fillojmë tani me dashur një lojë. Kujdes, është loja e filmave në klubin e mëqyesit. Jeri do të bëj alfabetin, Altini do t'i thot stop, do të kemi një gërm dhe do të fillojmë me tituj filmash. Do të kemi sot diçka. Gjysmore, 30 minuta kohë që ju të merrni pjesë në këtë lojë. Mund dërgoni mesazhe për 30 minuta rresht, nga tani deri në orën 9 të çerek. Sa kështu i bie gjysmore, okay? Kështu që nisim me alfabetin. Jepi Jeri. Stop. Më trembe. R. R. Me R. R, R, R. The Rainmaker me Tom Cruise. The Rainmaker. Kemi gjysmëmore kohë miq dashur për të luajtur me këtë lojë. Dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. Ai prej jush apo ajo që ka më shumë filma me R do të fitoj sot një çift biletash për shkuar tek Cineplex për të parë La Grande Bellezza, filmin që fitoi Oscar. Altini ka Rambo. Rambo. Olta. Romeo dhe Julieta. Aha. Zot. Rocky. Rocky. Po. Po. Runner. Çfarë më ardhën Nordin? Nuk e dim. 5-4. Ransom. Ransom. Ransom. Ransom filmi me Mel Gibsonin me pengun. Ransom. Po. Altini? Red. Red. Red. Po. Bravo. Po e pam tani. Olta? Robocop. Bravo, Robocop. Robocop. Të lutem tani. Po, në rregull. Dinit numron jo? Në rregull, okay. Po pse më thash? Robin Hood. Robin Hood, po Robin Hood me me The Road. The Road. Është edhe romani Rruga nga McCormick, po. Sakt. Requiem for a Dream. Oh, Requiem for a Dream. Yes, yes. Shumë film bukur. Shumë bukur. Shumë film mar. Edhe me emocione të forta. Ha mojti. 4 Resident Evil. Resident Evil. O të lutem, nuk kemi më në rregull, në rregull, në rregull. Jo, kjo nuk është ende. Road trip. E kam radhën. Po, prit. Do dojsh Blendi. Jo, pse dojsh? Ska, nuk do të para. Nuk dojsh. Nuk do se marrësh. Okej, në rregull, u dojsh unë. Vetëm para, respekto radhën. Nuk ka problem. Radio stacionin. Film shqiptar. Radio stacionin, po. Edhe nga Ismail Kadare, vepër. Kanë film shqiptar? Ama mund ta them, mund ta them road trip. Po pra ti e se. Po s'ka problem. Okej, road trip. Hajde jemi. Remember me. Oh, remember me. Që është edhe ai bukuroshi vampir. Sweet remember apo jo, është edhe. Sweet November. Nice, okay. Remember me po e di. Remember me me këtë Pattinson. Po, Robert Pattinson. Shumë bukur filmi. Mhm. Red Eye, tha. Red Eye, jo. Jo, s'ka të them. Jeri. Tani un di një film shqiptar, po është me rrotë fort. Jo, me rrotë fort. Jo, po thoj, po thoj, po thoj, po thoj, po thoj, po thoj, po thoj, po thoj, po thoj, po thoj, po thoj, po thoj, po Rainfalls. Rainfalls. Rainfalls. Rainfalls. Rainfalls. Mm. Un po mendoja rruga e lirisë. Rainfalls. Ja. Mund themi? Rruga e lirisë. Ja, është rrotë fort, prandaj pyeta, mund ta them. Mirë. Po tim ka. Mund të themi reklama tani? Po mund të themi Rocky? Apo e thon? Po e tha shumë. Ka shumë Rambo më. Jo, jo, Rambo, një Rambo, un thash Rocky. Un thuash Rocky 4. Ti thuaj. Rocky Balboa. Rocky Balboa. A themi reklama dhe ikim? Okej, okej, okej. Mund themi reklama dhe ikim se un kam gjetur për vete. Okej, shkojmë. 5. Ma atë si. Ma afut kodë si. Hajde. Reklama! Spirit, they tell me that there's reasons to survive. I could draw you a picture, I could write on my face, I could read you a script of tears. And I know no matter how much colder or how much I carry on my shoulders, as long as I'm standing, I'll be closer. Cause it ain't over till it's over. But we don't get down. Oh, no, we don't get down. Oh, no, we can turn this rough. And maybe it's today. Oh, yeah. Cause all these scenes of grief got my head spinning. And we're dancing on the edge of a knife. Could I be your hero or your villain? I guess it just depends in whose eyes. I could draw you a picture, I could write on my fears, I could read you a scripture of tears. And I know no matter how much colder or how much I care, as long as I'm standing, Ora është 9:54 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s gjithashtu. Okej. Okay. Muam ka zënë natë me juve. Po pse? Kështu që do vazhdojmë lojën muan ty ku e lam. Oh. Po. Oh, yeah, yeah, yeah. Mundet të them një film Lori, Rules of Engagement. Okej. Sa e vështirë. Vazhdojmë. Tani e keni radhën, e ka radhën aty. Altini. Rock and Roll. Rock and Roll. Olta. The Ring. The Ring, po, The Ring. Shumë film bukur. Roxanne. Roxanne, bravo Roxanne. Runaway Bride. Runaway Bride, film shumë i bukur, po, Runaway Bride. Oh. Reservoir Dogs. Reservoir Dogs. Tarantino. Shumë i poshtë. Në rregull, Olta. The Red Shoes. Po. Këpucë kuqe. Po, quhet. Se kemi pak të film këpucë kuqe si shkrim. Futja kot, nice. Okej. Ieri, hajde quhet. The River? The River? I don't know. The River do thuash? Okej, rregull. Rumor has it. Kjo është kjo është kënga Rumor has it. Rumor has it shumë keq. Okej, Real Steel. Real Steel, po. Film kodi. Aha. Gjithë filmat kodi i ke. Çunë ka kodi, po, rëndësishmë ç'është film. Po film është ai film, Real Steel. Po mirë tani. A di jevi? Ota, ota s'ka. Pace! Katër! Royal Scandal! Po pritmë! Royal Scandal? Po jo, është keme A, Royal Scandal? Po puna madhe! Keme A, puna madhe! Si, qërë? Ieri, vazhdo! Rasputin! Mirë, okej, në regu, vjen, akoma në loj. Riddick, mund të themi filmi Riddick, është të shumë bukur. Po, Riddick. Fantastik. Me Vin Diesel, që është qerosa i filmi. Me shikimin e ti. Me shikimin e frikshëm. Rock and Roll High School, më duket. Rock and Roll High School. Jo, është School of Rock. School of Rock. School of Rock me saltin. Hajde. 5 4 3 2 Okej, u do gjaltini. Mi falim i deri. Mi shiko, do t'a lëm këtu. Keni deri në orën 9 e një qerek. A i që do t'ket më shumë filma, do t'fitoj 2 bileta për t'par La Grande Bellezza. Sot është premiera e filmit La Grande Bellezza në Cineplex, miqdashur. Është një vend i shkëlqyer. Duaj që t'i bëj një pyetje nga matematika. Kjo shumë e bukur. Mua më pëlqen. Atere, kujdes. Tiri. Atere. Mundet ta shfaqim po doni edhe kështu. Kemi një sipërfaqe prej 100 metrash. Kemi një sipërfaqe prej 100 metrash, okay? Dakor. Është një sipërfaqe që duam ta rrethojmë me një gardh. Po. Duhet që hujnët e gardhit t'i ngulim 1 metër larg njëri tjetrit. Mhm. Pyetja është për të rrethuar 100 metër katror. Cili është numri minimal dhe numri maksimal i hujnjve të gardhit që na duhen? Po. Keni kujdes. Pra kërkohet që të rrethojmë një sipërfaqe prej 100 metrash katror. Tani pyetja është sa hujnj gardhi na duhen nëse hujnjt e gardhit do të jenë 1 metër larg njëri tjetrit. Duhet të vendosen 1 metër larg njëri tjetrit, cili është numri maksimal dhe numri minimal i hujnjve të gardhit që na duhen. Kam opsione. 42 dhe 200, 40 dhe 202, 100 dhe 400 dhe 40 dhe 200. 069 20 70 222. Kthehemi pas pak në klubin e mëqyesit me më shumë lajmet. Do të jenë tani të orës 9 me JJ. What's your fantasy? Nasty, nasty. Tell me. wanna see you shake it down, babe. Jemi në orën e 3 të klubit të mëngjesit për ditën e sotme. Mirëmëngjes që të gjithëve. 27 mars ka data, ditë e enjte. Ju përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike. Ne jemi këtu çdo ditë nga ora 7 deri në orën 10 në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Blendi, Jeri, Altini, Olta dhe Lori. Okej. Koha tani për provuar nëse do të kemi një fitues në lojën e Altinit. Ka qenë Rudina Xhunga sot dhe kanë dhënë njerëzit opsione të shumta për të gjetur këtë fjalë. Duhet t'i ndihmojmë sepse kanë përshtypjen që ka provuar të jetë një tjetër shkëmb granit. Olta ka ofruar për fituesin një kontroll të plotë mjekësor në Spitalin Amerikan, por duhet gjendur fjala eksakt që Rudina ka përdorur që Altini ka censuruar në klip siç bëjmë çdo ditë me personazhet në lojë. Duhet gjeni se çfarë ka thënë ajo. E dëgjojmë. Unë nuk mendoj që ti duhet vesh patjetër tek unë. Nuk jam nuk jam arrogante. Nuk jam gazetare. Nuk jam arrogante. Çfarë kanë thënë Olta? Nuk jam harbut Altin. Jo Olta. Nuk jam gjak nxehtë. Jo. provokative. Jo. Mendje madhe. Jo. Të gjitha shumë të vlefshme. Bravo. Të vlefshme, logjika është e vlefshme. Indiferente. Jo. E keqe. Jo, sigurisht. Posesive. Jeri mund të vazhdo të më lut goja. Jo. Atëherë. Vetëm këto kanë. Atëherë, do të ndihmoj. Do të japim ndihmën. Është një fjalë e cila nis me A. Është një fjalë që nis me A. Alfabeti. Tani duke menduar që është një diçka negative, që nuk do të ishte një vlerë e mirë, prandaj rutina vetë që nuk jam me ti. Nuk jam kështu. Le ta dëgjojmë ndonjëherë duke ditur që fillon me A, ndoshta jo ndihmon. E dëgjojmë? Po, dëgjojmë njëri, po. E dëgjojmë. Kujdes. Jo kur do ti, po kur do Altini. Po. Kështu që Altini do. Unë nuk mendoj që ti duhet vesh patjetër tek unë. Nuk jam arrogante. Për ndryshës do t'isha gazetare. Unë jam gazetare, deri në fund. E pra nuk jam... A? Nuk jam arrogante. Jam gazetare. Jam gazetare. Okej, në rregull. 069 20 7222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Kjo është shumë okej. Okay. Tani, një këngë në Icon Pop Song. Oh, kërkohet. Kërkohet artisti që këndon këtë melodi miq dashur, ja tek vjen. E dëgjojmë dhe sa larg dhe sa afër. Na çoj këngën. Ah, ju fitoni që mund të bëhet. Si ide, duke qenë drejtë familjare për ne po kërkojmë artistin e kësaj kënge, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. 069 20 70 222, 069 20 70 222. Sot në klubin e mëngjesit ju kemi pyetur për diçka. Në faqen zyrtare të kryeministrit në Facebook shumë vet i kërkojnë që ai të zgjidhë halle dhe probleme, nga më të ndryshme, nga më të përditshme. Ua kërkojnë në mënyrë të thjeshtë, në mënyrë shqiptare, drejt për drejt, na gjej një punë, na shtron një rrugë, na rregullo një drejtë ka probleme me pronat. Mendonim sikur të mos ishte një hall që i kërkonin, por diçka që do të ishte një dëshirë. Diçka e bukur. Çfarë do i kërkonin kryeministrit, por që të mos ishte hall? Po. Për shembull, Joli ka shkruar, do t'i kërkoja që të luanim basketboll bashkë. Do të ndonë që të luanim basketboll. Okay, kjo është ose më di kërkonte një fush basketbolli, mbasi do ishte më drejt, por edhe kjo lejohet. Është shumë. Të më paguaj pushimet në Dubai, ka shkruar Vini. Tani to janë si punojnë të shkonte bashkë në Borabora. Po themi pak më shumë se sa vetja. Pse s'e ke kërkuar këtë në kohën e Salës, si ka thënë dikush? Të flasim, për të mirën e përbashkët. Nëse, të më siguronte një vend të mirë pune pas mbarimit të studimeve, thot tani. Jej. Po pra vende pune tani, po çanë ti gjëra, ishe punë. Ne duam dëshira, duam gjëra për çejf. Puna është punë, çejfi është çejf. E janë të ndara, nuk thuhet mos për çejf. Punën e çejfin? Kemi besim, për shembull, që thot një ndeshje tek për tek në FIFA 14. FIFA 14. FIFA apo FIFA? FIFA. FIFA 14, FIFA në PlayStation atëre. Po, kam të shumë, po, FIFA PlayStation. Nuk i dija luan Zoti Rama PlayStation. FIFA është shumë e bukur. Po, përse se duke të lojtuar edhe i në rinin e ti. Po, s'ka qenë FIFA 2014 në rinin e ti. Mund këtë qenë FIFA 98, përshë. FIFA 98. Po, nuk e di. Nice, okay. Kthehem pas pak, dëgjojmë muzikë tani në klubin e mëngjesit. Lord do të vi me Royals, miq dashur. Është koha për muzikë. 9:12. Mbani mend ato gjërat që kemi kërkuar sot në klubin e mëngjesit. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. Hello. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithë dhe ju urojmë ditë fantastike, miq. Është koha tani për të luajtur pak me këtë Icon Pop Song. Dua t'ju ndihmoj pak. Kjo ishte melodia siç dëgohet në loj. Kërkohet titull, emri i artistit që këndon këtë këngë. Unë kam në original këtu për t'i ndihmuar pak. Okay. 0-6-9-20-7-12-2-2 dërgonë mesazhet tuaja. 0-6-9-20-7-12-2 0-6-9-20-7-12-2-2. Ahoho. Akoma me këta? Po, do të vazhdim sërish. Që kemi për të dhënë? Kemi për të dhënë emrin e një fituesi të një kontrolli të plot mjekësor në spitalin amerikan që ka qenë jo, njeriu me në fakt për filmat kishim dy bileta prindim. O, ishte dy bileta, ishte dy bileta, po, mos e gaboj. Ke drejt. Dy bileta për të parë Sonte La Grande Bellezza, është një super film italian që shfaqet premier në Cineplex Sonte, miq dashur, tek Tegu atje. Është filmi që fitoi Oscar si filmi më i mirë nga Akademia këtë vit. Dhe është Kamela që ka thënë 38 filma me rë. Wow! Bravo! Dy bileta për ty. Wow! E jashtëzakonshme. Wow! Si ka shkruar Çano. Mirë, okej, okay, në regull, faleminderit. Gjithashtu do japim edhe kontrollin e plot nga spitali amerikan. Do t'japim edhe kontrollin e plot nga spitali amerikan. Sepse Hyseni ka thënë agresive. Esak, agresive. Unë nuk mendoj që ti duhet vesh patjetër tek unë. Nuk jam agresive, nuk jam arrogante. Përndryshe do të isha gazetare. Okej, ka thënë nuk jam agresive, nuk jam arrogante. Ka qenë shumë e vështirë. Bravo, bravo i qoftë Hysenit që e ka gjetur. Ishte me vërtet e vështirë. Shumë e vështirë. Kishte qelluar shkëmbërnitës. Bravo Altin për zgjedhjen e fjalëve. Nuk jam arrogante, nuk jam agresive, nuk jam arrogante. Mirë, kishim një pyetje dhe pyetja ishte: nëse do të kishim një nëse do të kishim një sipërfaqe drejt këndshë 100 metra katror. Nëse do të kishim një sipërfaqe drejt këndshë 100 metra katror dhe do duhet që ta rrethonim, sa hujë gardhi do të na duheshin? Nëse sa hujë gardhi do të na duheshin? Nëse hujt duheshin vendosur si rregull 1 metër larg njëri tjetrit. Kishte dy opsione, një minimal, një maksimal dhe përgjigja e saktë është 40 në minimale dhe 202 në maksimale. E ka gjetur i pari Lajerti, fiton dy bileta për në Cineplex. Si bëhet kjo? Nëse do ta merrnim që ky drejtkëndësh është një katror, 10 me 10, atëherë duhen vendosur 10 hujë gardhi në çdo anë, 10 katër anë që ka 40 nga katër brinjët që ka katrori. Nëse do të ishte një drejtkëndësh, po themi 1 metër i gjerë, po, edhe 100 metra i gjatë, do duheshin 202 hujë. 202 hujë. Tani një pyetje nga gjeometria. Jeri, ty ta drejtoj posaçërisht. Jemi. Sa plane simetrie ka një piramid egjiptiane? Sa plane simetrie ka një piramid egjiptiane? 8 4 2 apo 6? 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për qen fitues. Sa plane simetrie ka një piramid egjiptiane? 8 4 2 apo 6? 8 4 2 apo 6? 069 20 70 222, 069 20 70 222, për ata që duan të marrin pjesë te kjo lojë, kjo gjeometrike tani. Ndërkohë që kemi ndonjë fitues në lidhje me këtë? Olta. Ai kom pop songun Olta? Çfarë ka thënë Lily Wayne? Lily Wayne. Lily Wayne ka thënë? Po. Në fakt Olta është Lil Wayne. Lil Wayne. Është kurtim. Fiton dy bileta për në kinema. Jo të ta hapë. A je i zotit ta hapësh gardhin? Jo, nuk jam. Me hunje kishte. Edhe një tjetër? Do të pëlqen një tjetër gardhin, jo. Gardhin do ta hapësh, jo të ta hapin. A je i zotit ta hapësh gardhin? Po. Okej. Okay. Zotri. Në rregull. L I L. S'më pëlqen shumë. V A Y N. Kemi një klip tjetër që është fantastik. Bravo. Mirë, bravo. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Do të kemi një tjetër? Po, ja ku është. Kujdes. Duhet emri i artistit. Mm. 069 20 70 222. Ky është një artistët e mi të preferuar në momentit, është super. Këngë shumë të mira. Muzi, po mendoja një ditë të le zoti pa gjë. Të merë Michael Jacksonin, të jep këtë. Të jep këtë. Nuk po them që është Michael Jackson, po ai është është akoma i ri. Ëh. Ne ka rrugën më pas. Është shumë mirë. Po. Kthehemi pas klubit të mëngjesit. Ora është tani 9:23 minuta. Cili është artisti në atë melodi miq dashur? I Blame Coco këndon Self Machine. I'm machine, I won't stop. In the impression of my self-machine, the word was spoken and it was foreseen. Now we too well to part are in between. A pixel lost on the computer screen. Motor that you call my heart is another machine. Ora është 9:27 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më bukur dhe të mbar kudo që ndodhni. Mirë se vini ardhur, ju përshëndesim, është Club FM 104, ieri ka një histori për t'treguar. Faktikisht kam pesë profesione të çuditshme që ndodhin diku në përbotë, ndërsa në vendin ku ndodhen. Po e nis me profesionin e parë që është vetëm në Indi, në asnjë vend tjetër, quhet Dabawala. Çfarë do të thotë kjo dhe çfarë profesioni është kjo? Nuk e di. Jan disa persona Blendi që çojnë klientëve të tyre gatime të nxehta gjatë drekës. Pra nëse ti punon në një kompani dhe nuk ke mundësi të largohesh nga kompania për të ngrënë drekë, bon, atëherë mund të kontaktosh pikërisht me ta sjellin këta persona që quhen Dabawala dhe ta sjellin ushqimin tonë të preferuar të nxehtë. Dhe ti mund ta konsumosh direkt. Por forma se si e sjellin është ndryshe, sepse edhe këtu funksionon me motorra përgjithsisht. Po pra, këtë do thashëm që kjo është një gjë shumë e çon. Tabaka të mëdha, nëse do i quaja tabaka të mëdha, vendosin aty enët me ushqimet që ti ke përzgjedhur dhe ti sjellin ato në dorë si për kokës. Po, dhe kjo është një formë vërtet shumë e çuditshme. Nuk është tradicionale, kjo është supozohet. Është tradicionale dhe është një profesion që ndodhet vetëm në Indi, në asnjë tjetër. Dabawala. Dabawala. Shkojmë në Australi, tash sepse ka një profesion tjetër që quhet mjekët e ajrit. Aha. Faktikisht kjo është një organizatë jo fitimprurse e cila është krijuar për herë të parë në vitin 1928 nga prifti John Flynn dhe synimi i këtyre. Për herë të parë? Po, për herë të dytë. Si për herë të parë. Është themeluar kjo organizatë në vitin 1928. Për herë të parë. Për herë të dytë ajo vazhdon. Nuk është se është mbyllur, yes. Por synimi është ekzistojnë disa mjek dhe këta duhet të shkojnë tek pacientët që nuk kanë mundësi të udhëtojnë drejt Australisë apo qendrave të mëdha. Po, janë mjekës lëvizës që edhe ne kemi. Po i kemi pasur dikur, nuk e di pse sot. Që shkojnë në zona aq të thella që nuk ka makinë dhe gjëra të kësaj forme që ata të vinë. Po si vinë, vinë me not, vinë me aeroplan, ku thotë. Me helikopter. Mund të hidhen këta me parashutin eri? Ndoshta. Mundet? Mundet. Janë të stërvitur mirë dhe për këtë gjë. Okej. Shkojmë tani në Japoni, profesioni tjetër. Për herë të parë nuk ja dalin kur hidhen me parashutin. Nuk have parashuta herën e parë, herën e dytë pastaj. Provojnë herën e dytë dhe ja dalin mban. Në Japoni ekziston një tjetër profesion i çuditshëm që janë përkëdhelës profesionist. Përkëdhelës profesionist. Tani po flasin. Tani po futemi. Po pra tani po flasin. Me 42 euro në orë mund të marrësh me qira një vajzë të moshës nga 18 deri në 30 vjeç dhe të flesh me të ndërkohë që ajo të përkëdhel, por vetëm paguhet 42 euro për një orë vetëm që ti të marrësh përkëdhelje në Japoni. Në Japoni. Pra nëse ti ndihesh i vetmuar apo e vetmuar, mund të marrësh me qira një vajzë. Si përkëdhel, çfarë lloj përkëdheli shem këto? Shtrihet bashkë me ty në krye dhe thjesht të përkëdhel flokët, kokën, fytyrën, krahët. Varet sa i e bën gre pazarin, ka shërbim ekstra. Jo. E kuptova. Dhe ato të përkëdhelit të vënë gjumë. Po, sa poshtë që është zot, sa poshtë që është. E pastaj ikën, ëh? Pastaj ikën ajo. Normal që po. Pas një ore. Po, mbyll derën kur ikën nga pela. Nëse ti do ta mbash më shumë se një orë, ti do të paguash 42 euro të tjera. Okej, në rregull, tjetër çka kemi? Në Kin pastaj kemi një tjetër profesion që janë komentuesit profesionist në internet. Çfarë do të thotë? Veç qeveria kineze paguen disa djem të rinj që quhen komentues për të shkruar komente pozitive në lidhje me qeverinë në rrjetet sociale. E bëjnë edhe këtu tek. Normal. Pastaj e fundit fare ndodhet në Taiwan, bëhet fjalë për shitse në autostradë. Janë disa vajza shumë të bukura dhe të reja, të veshura me minifund, të cilat janë në vetëm në autostradat e Taiwanit. Shesin ara, jo. Arma, ara, ara, okay. Ara, beteli, shesin paketë. Ta gjëra që po si do mos arra. Arra përgjithsisht, po. Ose shikon këto vajzat me minifund dhe të vjen një dëshirë e brendshme për të thyer për të thyer arra. Do të zësh, arra në dorë, nga 2 nga 3 ti mbash kështu fort. Tashi. Okej, okay, faleminderit. Tashi janë 5 profesione të çuditshme. Ai çuditshëm këto kalamaj tike, ka profesion më çuditshëm për shembull. Por nuk ka që të shesin arra në autostradë me minifund. Mund të jetë një emision mëngjesin në Kin ndërkohë ose në Taiwan. Që thot, a dini juve për shembull që në Shqipëri thon ata ka profesione për fëmijët e vegjël, 2-3 vjet që lajn gjamat e makinave apo puthin goma makinash, për shembull kur je duke ikur jashtë Tiranës, i puthin gomat dhe marrin 2-3 lek, domethënë në mënyrë që udhimi të jetë i mbar. Sa janë fëmijët? Fëmijët janë të vegjël, janë shumë të vegjël. Po, gjithsesi. Nice. Se Diego isha futur në një kështu mbelaz madhe. Jo, mbela, nuk futem mbela. Un po bëj një gjë që her pas here bëj ca foto, kështu bëj ca selfie. Siç bën juve këto selfie në emision, bëj edhe un ca selfie. Po selfie-t e mia janë zakonisht pak me të një natyrë kështu. Mesazh ndryshe nga Joni. Juve i keni shumë të absorbuara tek vetja, valla. Nice, po. Po, edhe ti ja vesh selfie, tek selfie, po selfie nuk mund të jetë as vetë. Është gjithmonë sfondi që ka rëndësi. Ja ku është një Porsche. Ja ku është një Porsche Cayenne, për shembull, e parkuar në mes rrugës. Po shikoni në anën e majtë ekranit është taksia që është e parkuar ku duhet parkuar. Kushte kjo, ku është Porsche, është kursia e parë e rrugës. Më thonë, po s'ka shofer aty, se unë nuk do isha duke buzëqeshur para Porsche-it për frikë se do të më shtypte. Por që mund ta parkosh Porsche-in, mund ta parkosh në lehtësisht kurrë. E kam rënë këtë që është një nga gjërat e bukura të këtij qyteti. Kemë një selfie tjetër për shembull, ja ku jam unë duke buzëqeshur sërish, dhe ja ku është një fëmijë, një bebe që është lyps, domethënë është në trajnim, është lyps në trajnim, por së shpejti do të jetë vetëm në rrugë, e kupton, për ta përballuar. Sa të mësoj të ecën, në fakt. Absolutisht. Është profesion që nuk është i mërzitshëm, sepse kur ndalojnë makina me të kuqe, ti duhet hidhesh në rrugë me vrap, edhe e kupton, çdo herë mund të të shtypin, se kur nisen mund të jesh nga mesi, kështu që është eksituese si punë, është ka adrenalinë, si moment, ka adrenalinë. Po, është dritëruese. Edhe ja ku është ky bebe që nuk e pi qumshin kot, por e nxjesh edhe do të jesh problem, nëse. Ky është profesion, është një profesion në Shqipëri. Tash sa njerëz më thoshin mua, po nuk të duket gjë shumë e fllihur që ti buzëqesh me këtë fenomen. Edhe unë i thash, nuk është se më vjen për të buzëqeshur. Po kam dashur që të them diçka, tash më vjen shumë keq nëse nuk e komunikojmë dot, domethënë, nuk merremi vesh në atë pikë, po më duket sikur nuk është vetëm buzëqeshja ime, është buzëqeshja është e të gjithëve, është buzëqeshje sociale që bëjmë neve, se kjo është. Nuk e di. Në një farë mënyrë ti po jep një farë një shenjë optimizmi fëmijës vogël që ti do bëhesh në jetë. Absolutisht, ai e ka, ai shumë mërzit. Kjo është pika kyçe. Pa i dalë dhëmbët, ai e ka kapur jetën me dhëmb. Bravo i qoftë. E kupton? Kështu që, nëse, okay, këto janë profesionet shqiptare. Do të kthehemi mbas pak klubin e mëngjesit, Bruce Springsteen këndon tani High Hopes. Në Club FM në 104, 9:34 minuta shtora ju jeni me klubin e mëngjesit. Slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile, and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep, give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Çfarë ka? Jeni gati? Gati. Okej, okay, në rregull, jemi gati për mos thashë një gjë që s'duaj. Jo. Jo, okay, në rregull. Atëherë, jemi gati për Sharadio këtu në klubin e mëqyesit, miq dashur Olta dhe Jeri kanë menduar një fjalë, unë dhe Altini mendojmë se mund t'ja gjejmë gocave fjalën. Fare kollaj bëj, dëgjoj para se të hyjmë në Sharadio. Le ta bëjmë këtë, mfalni. Le ta bëjmë këtë që ta heqim qafe. Atëherë, ishte shumë e qartë që kjo melodi, miq dashur, i përket Bruno Mars. Artistit Bruno Mars. If I Was Your Man. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Megi dhe fiton 2 bileta për në Cineplex. Okay. Bravo, Megi. Bravo, Megi. Na mjafton te që është Bruno Mars. Kjo ishte çfarë kërkoi, artisti ishte Bruno Mars. Kujdes tani në Icon Pop Song kërkohet përsëri artisti. Mm-hmm. është mendoj unë që është grup. Në fakt është ata. Po, keni të drejtë. Shumë e thjeshtë. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Radio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Ojej. Ojej. Atëherë do gjeni ju fjalën tonë? Ojej. Si do doni? Doni që ta gjejmë? Po, hajde. Okej, goca, fjala juaj është çorape. Jo. Jo, më mos. Geta. Jo. Po, jo, më pëlqen. Breçka. Jo. Okej, atëherë aha. Diçka që hahet. Nuk hahet. Nuk hahet. Është diçka që vishet. Mhm. Vishet, vishet, vishet. Po pse vishet? Vishet, mbahet, mbahet, mbahet. Mund të vishet. Mbahet, vishet, vendoset. Dikur, shikoj, dikur mund të vishet. Sot jo dhe aq. Sot mund të vishet sot jo. Ieri fillon me k dhe zakonisht vendoset mbi kokë. Jo. Kush? Jo, ma jo. Kapelia. Jo, jo, ma. Po sot dikur mund të vishet. Dikur mund të vishet, sot nuk mund të vishet. Mos është ndonjë nga ato lashësis, ndonëse ndonjë mos fillon me t. Nuk është lloj veshje. Jo, drejtën po. Jo, tunik me do. Jo, jo, jo. Jo tunik. Nuk është lloj veshje. Jo. Jo, është mos është diçka që mbahet në kokë? Jo. Nuk mbahet në kokë. Sa po e thalti, ni që nuk. Mirë, mbahet në duar, mbahet në duar, është aksesor. Po pra, zakonisht përdoret për mbrojtje, përdoret në kohë të luftës. Jo. Mbahet ose ajo mbroja. Jo. Pasmorja. Po. Ju themi që jeni shumë lart. Jemi shumë lart nga pasmorja. Nuk ka të bëjë me lashësinë. Jeri e kemi. Jo, përdoret edhe sot. Është diçka altin që mbahet në dorë altin. Mbahet. Un kam pasur, tani nuk kam më. Tani këtë përdorim ka që mbahet në dorë. Mund ta mbash në dorë. Nuk është për bukuri. Jo, jo. Në dorë. Jo. E mban në dorë për ka një funksion, por jo për bukuri, se nuk është e bukur. Është për gatim? Jo. Dikur vishej më, por kjo më. Po mos u ngatro fare tek ajo. Mos u kapta ajo dikur vishej. Po mirë, është e kemi në shtëpi. Ti pra ieri tha dikur ka pasur. Dikur kam pasur, tani nuk kam më. Nuk mendoj që ieri ka dalë modë, ka dalë modë. Kjo ajo ka një funksion të caktuar, atë t'i jap një ndihmë. Po jepi tani ieri, t'i jap një ndihmë thotë. Po jo ieri. Jo, mos e jap. Ama ka një funksion saktë. Është metalike. Jo. Jo. Është cop, është cop. Është cop, është cop, është cop. Ka dhe një material. Okej, mbahet, mbahet në dorë me shtecove. Ak. Jo. Ak klas. Jo, jo, jo, mart, ju isa lart. Nuk është një lloj cope. Është, është. Kjo gjëja është e përbërë. Mos është për të matur, mos është për të matur. Jo. Nuk është metër, domethënë thash mos është metër. Jo, salat. Mund të futesh brenda kësaj gjë. Është brenda kësaj. Brenda, fillon me j, ieri dhe është Jorgan. Jo. U, jo, jo. Mos është, mos fillon me m dhe përdoret kur bie shi. Jo. Shama. Po jo, jo. No. Vazhdoni çuna. Jeni shumë larg. Nuk futesh brenda kësaj për të mbrojtur nga diçka. Futesh brenda. Për çejf pra ieri. Futesh brenda për çejf, është ai organi me zinxhir pra që mbyllesh edhe ai gjë. Sleeping bag. Po. Ne pra sleeping bag. Po jeni shumë larg më çuna, çfarë të mohbet. As për çejf. Nuk futemi ne brenda. Okej, fillon me D ieri. Fillon me D e kemi në shtëpi dollapi. Jo. Ah, po dollapi Maltini. Okej, sirtari atë. Po jo, nuk blendi. Nuk jam shumë e sigurt nëse ju çuna keni në shtëpi në fakt. Atëre, un dikur kam pasur sepse kam pas edhe zoq. Dhe prandaj kam pasur, jo ka fazë, jo. Mos u ngatroni. Avashtën, lënë të mbaroj deri në fund. E gjetëm me kafazë. Kam pasur nga kjo sepse u sheja zoq dhe prandaj tani që nuk kam më zoq, nuk kam as këtë sendin. Këtë sendin. Pam. Kjo është një send altim për të ushqyer zojsh nëse do të bëni. Tani tieri, jo, jo. Tieri futesh brenda. Ti futesh brenda. Jo, mban diçka brenda. Mos është f, mos fillon me f. Ç'është f? Jo, çfarë? Fu, fu. Fili. Mos është q me q. Jo, është një mjet domethënë për të mbajtur, për të mbajtur gjëra. Je shumë ka me k, me k, me k. Kava, kava, kava pra jo. Po është but më blen. Është but, pra mund të hedhësh ujë. Është një, është një k, k, kava me k. Sa shumë po i ndihmon. Kava, kava, kava. Një th, është një th. Një th i madh, mund të jetë një th me kafe. Pa. Ose një thë me mjell. Aha. Ose një thë me ashash. Pa, pra, ka më shumë të tillë. Ah, sa më ku ka kështu. Thë me ashash. Ah, okay. Ta tregon pastaj. Në rregull. Okej, okay, e gjetëm më në fund. Me po zakonisht kur të rrëmbejnë të fusin të thëja. Po, edhe kjo. Fusin edhe derrin në thë. Po tani po ta thosha un kur të rrëmbejnë altinit ti do e gjej direkt. Po të futesh brenda. Kur të rrëmbejnë, po kush të më vret e di që të fusin në thë kur të rrëmbejnë? Nuk e di. Ti fusin makinën e marrën në sigurinë. Altinit. Altinit kur rrëmbejnë goca mos i fut më në thë. Ose thon për shembull që e hapi thën kur fillon gënjen. Mhm. Mm. Ose ka edhe një fjalë të urtë, po. mos u bëj si th i shpuar. Si th i shpuar, a nuk e dija. Mirë, ej, sa plane simetrike ka një piramide e Egjiptit? Ishte pyetja për ju. Sa plane simetrike ka një ose plane simetrike ka një piramide e Egjiptit? Dhe e vërteta është se ka 4 plane simetrike. E ka gjetur Melisa e para, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, i qof Melisës. A ka thënë njëri se grupi që ne kishim luajtur një moment përpara, është No Doubt. I ka thënë Mimoza dhe gjithashtu fiton 2 bileta për në Cineplex. Let's show him nëse kjo grup është No Doubt. Atere. Don't Speak ishte. Don't Speak ishte. Kënga? Kënga? Titulli. No. D. Ku është ajo? O U B T. Oje. Sakt. Okej. Atere, No Doubt, bravo. E radhës, është kjo. Duhet titulli i kësaj kënge. Titulli i kësaj kënge. 069 20 70 222. E dëgjojmë edhe një herë? Patjetër, Iri. Si pak e vështirë duke. Po për. Titulli i këngës është nga fundi më vjen pak e njohur. Pam pam. Imagjino kopshtin klasën e parë. E ka gjetur Gesam duke. E ka gjetur po pra. A ka gjetur, mendo klasën e parë. Qa mësojnë kalamajt në fillin fare? Gërma afra. Përshë, jo, jo. 069 20 70 222. Okej, është, mund tjetë, mirë. Shikoni këta, kjo është shumë interesante. Kam vetëm një moment do t'ju marrë dhe do t'ju lëj që të shkojmë në reklama. E di që do të shkojmë në reklama. Kemi një kub. Dhe ky kub është i zi. Mbajmë në dorë një kub të zi. Në çdo faqe të këtij kubi, njëra brinj është e lyer e bardhë. Po. Në çdo faqe, ngado që ta kthejmë, shikojmë që njëra nga brinjët e kubit atje, njëra nga anët është e lyer e bardhë. Po. Pyetja është tani. Cili është numri më i vogël i brinjëve të lyera me të bardhë? Që duhet në mënyrë që ngado që ta kthejmë kubin, të gjejmë që njëra nga brinjët e kësaj faqeje, të këtyre katrorëve të faqen, të ketë një nga ato, ta ketë të bardhë. Sa është numri minimal, më i vogël i mundshëm i brinjëve që duhen lyer me të bardhë, në mënyrë që ngado që ta kthejmë kubin, të kemi njërën nga brinjët e asaj aty katrori që na shfaqet, të jetë lyer me të bardhë, okay? Opsionet janë 4-3-5-6. 4-3-5-6. Kthehemi pas pak në mëngjesit, ju përshëndesim fort nga Club FM 104. Blendi, Jeri, Altini, Olta dhe Lori janë këtu në Club FM. All of your skin and brave when you are free. Shake off all of your sins and give them to me. Close up, let me back in. I wanna be yours, wanna be your hero. And my heart beats like the empires of the world unite. We are alive, and the stars make love to the universe. You're my wildfire every single night. We are alive, and the stars make love to the universe. And you touch me, and I'm like down wherever you go. I am, baby, I'm bound to you, and do you know? Closer, pull me in tight. I wanna be yours, wanna be your hero. And my heart beats like the empires of the world unite. We are stars make love to the universe. You're my wildfire every single night. We are alive, and the stars make love to the universe. And you touch me, And I'm like, and I'm like. Okej. Okej. Në rregull, ABC është titulli i këngës që ishte në Icon Pop Song. Le ta sqarojmë këtë më një herë nga Jackson 5, ABC. Tini diri din bim bim. Ndërkohë që fituesi është Dritani, fiton 2 bileta për nësin. Bravo, bravo, bravo. Shumë mirë Dritani, këtu e lëmë Icon Pop Songun për sot, mbaruam me këtë. Un kam tekstin e këngës gati dhe pastaj do bëjmë edhe sharadin e kthimit se duam që të marrim hak ndaj gocave që kishin fjalën thesi sot, kemi një fitues për thesin. Është Rafaela dhe fiton një kupon tek Nobis. Bravo. Faleminderit. Nobis, miqdashur, një palestër si asnjë tjetër. Teksti i këngës që un kam përkthyer dhe do të lexoj tani për juve në shqip është teksti i një këngë me buj mbar botërore. Edhe këtu në Shqipëri e luajtur aq sa na ka dal gjak nga veshët kur e kemi dëgjuar. Kështu që nuk besoj se do të jetë fort e vështirë për ju, ndaj bëni gati numrin e telefonit. Është 069 20 70 222. Po, dhe mesazhi juaj duhet të ketë titullin original të kësaj këngë. Kam përkthyer nga anglishtja. Çdo nat në ëndrat e mia të shoh, të ndjej. Kështu e di që ti vazhdon. Larg përmes distancës, hapësirave mes nesh. Ke ardhur të më tregosh se vazhdon. Pran, larg, kudo që të shkosh, unë besoj se zemra vazhdon. Edhe një herë, ti derën e hap. Dhe ja këtu në zemër të kam. Dhe zemra ime do të vazhdoj. Dashuria mund të na prek një herë dhe zgjat një jetë të tërë. Dhe nuk e lëm të shkoj derisa të shkojmë ne. Është shumë e thjeshtë dhe shumë e bukur. Okay. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Sha Radio. Gati. Okej, okay, goza do të gjeni fjalën tonë, kujdes, është e lehtë. Është send. Është send, po. Që hahet? Jo. Çuna dhe goza, nëse e gjeni këtë, çfarë japim? Çfarë japim? Çfarë kemi durat në fundit? Do të jap një orë tjetër. Një orë tjetër, okay. Atëherë, atëherë kujdes. Është një send, është një send goza, i kaq i madh apo i vogël? Relativisht i vogël do thoshe, duam të ndihmojmë, relativisht i vogël, por ka për masa të shumta. Më duket se mund të kemi edhe në studio, nuk i dihet. Ka mundësi, nuk është. Ka mirë, ka kaq. Është me ngjyra, ka ngjyra të ndryshme. Është si puna, e ke parasysh? Ka ngjyra të ndryshme? Mund të jenë ngjyra të ndryshme gjithashtu. Ngjyrat nuk janë qëllim parsor i këtyre gjërave. Mund të shkruash me ta? Po, është për shembull si një gotë. Gota mund të jetë lloj-lloj ngjyrash, nuk është. Mund të shkruash me këtë lloj? Jo, nuk shkruan dot. Nuk është për të shkruar, jo. Është për të shkruar. Jo, nuk është për të shkruar. Jepi Jeri. Është një gjë që mbahet në dorë, është vegël pune, goca nuk është për të shkruar. Vegël pune, Jeri këtu fokuso. Vegël pune. Po. E përdorin arkitektët për shembull? Ndoshta, nuk jam i sigurt për këtë. Arkitektët, nuk dolën arkitektët. Nuk do vija bas që e përdorin arkitektët, me thënë drejtën, por ti e përdor këtë blendi? Po e përdor me rastin. Ne kemi në shtëpi. Duhet mbajtur një në shtëpi të paktën 1 a 2 ditë. A pret me këtë? Jo, nuk pret. Jo, nuk pret. Nuk pret. Po mendoja për gërshërim. Por aman mund të bësh diçka më shumë se sa prerje. Mund të ngulësh gosht. Me këtë? Jo, nuk është çekiçi. Është një vegël tjetër. Fillon me T? Jo, nuk fillon me T, goca, është një vegël që shtëpi si duhet ta. Jeri te veglat e punës jeri nuk është se janë shumë vegla, edhe shquhen këto Olta, sepse janë parsorë. Po tani Olta, dëgjoj, dëgjoj, dëgjoj. Olta më dëgjoj, se po largohesh. Kur jete trapa, no? Që the, ishe më afër se kur shkove tek P-ja. Tek pin. Nuk është pinca. Nuk është pinca. Tek trapa, no, thash ishe më pranë, sepse ka një funksion të ngjashëm në trapa, no. Vetëm që nuk është e automatizuar apo elektrike, por është manuale. Ka. Futen njerit e veglat bazike. E kuptova, pra. Ka, po jo, po duam një lloj specifik të K-s. Jo kokoti. Do di një dobjo k, tani e ndryshuat. Jo, jo, jo, jeni në duam një KK. KK. Një KK. Një KK. Po K në ke mirë, K, pasaj K. Janë dy fjalë, po. Që fillojnë me K të dyja. Po, ka të bëj me formën. Me formën. Hami K. Ju afrove. K, K. Me formën e majës. Kry, kry, kry. Ka kry, ka kry. Bravo, bravo, bravo, ok. Më fund. Edhe mësoni mësaj që çunat si ndimojnë. Se çunat ndimojnë. Po vetëm se ishte fundi dhe normalisht duhet të ndimojnë. Near, far, wherever you are. Atëherë kishim kuicin e fundit më parë. Kuici i fundit është Agimi dhe fiton 2 bileta për në Cineplex, pasi ka thënë 3. Kam thënë 3. Në lidhje me Kubin. Po, 3 është sakt. Ndërkohë, Kacavida Kryq ka thënë Ervisi. Ervisi nga Primi Moçis. Gjithashtu kemi dhe Kacavida dhe kishim thesin Vanjela, My Heart Will Go On. My Heart Will Go On. Më tonë dy bileta për në Cineplex. Selin Dion. Ikëm neve, qao, jemi shumë. Mirë pafshim, orkesa vjen mbas pak. Mirë pafshim. Under her umbrella with the blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. Then queried, wasn't it a pity that dear old New York City was more and more resembling a zoo? She said her name. Cinderella, from under her umbrella with the blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. She said her name.